دبلی و سبع سنبلات اور سات ٹہنیاں سبز اور دوسری خوشب. یا ایها الملأ اے سردارو اقتونی فی رؤیایا مضبوط حکم دو مجھ کو میرے خواب میں. ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا تعبرون واسطے خوابوں کے تعبیر دے سکتے. قالوا اضغاث احلام کہا انہوں نے پراگندہ خیالیں. وما نحن بتعبیل الاحلام اور نہیں ہیں ہم تعبیل الاحلام ایسے پراگندہ خوابوں کی تعبیل بے عالمین جاننے والے. وقال الذی نجا وقال الملک سے امتحان فراست کا مشکل ترین پرچہ یہ دوسرا امتحان ہے فراست کا کہ جہاں پر بادشاہ مصر اس کو خواب آیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات پتلی گائیں ہیں. دبلی پتلی موٹی گائیں جو ہیں ان کو سات دبلی گائیں کھا جاتی ہیں اور پھر اس نے دیکھا کہ سات ٹہنیاں سبز ہیں اور سات خشک ہیں اور جو خشک ٹہنیاں ہیں یہ سبز پہ لپٹ گئی ہیں اور سبز کو بھی انہوں نے خشک کر دیا ہے. یہ خواب دیکھا بادشاہ نے. وقال اور کہا اوپر لکھا ہے آپ کے پاس اسمہ ریان اس بادشاہ کا نام کیا تھا ریان. وقال الملک اور کہا بادشاہ نے انی ارا میں دیکھتا ہوں سات ارا کے نیچے لکھا ہوگا فل منام خواب میں سات گائیں سمان اور بڑی موٹی تازیاں کھا جاتی ہیں ان سات کو سب ان اجاب سات بالکل دبلی پتلیاں اور سات سنبلات خضرن اور دوسری سات وہ یابسات خشکیں اور وہ جو ان سات سر سبز پر لپٹ کر ان کو بھی خوش کر دیا. یا ایها الملأ یہاں ملأ وہاں جو موجود تھے درباری اے درباریو اقتونی مجھے فتویٰ دو میرے خواب کے بارے میں اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر کو جانتے اور تعبیر دے سکتے. اب آگے سے جو علماء تھے سرکاری قالوا اضغاث و احلام یہ میں سمجھا چکا ہوں. اضغاث و احلام پراگندہ خیال اور معدے کی خرابی کی وجہ سے جو خواب نظر آتے ہیں شکلیں وہ بے ترتیب خیالیں اضغاث و احلام اور نہیں ہیں ہم ان احلام کی تعبیر جاننے والے. مطلب کیا ہے کہ ہم تو زبردست خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اب یہ تعبیریں گائیں ہیں فلائیں ایسے خیال ہیں یہ اس کی کوئی تعبیر ہے یہ ہم ایسی چبلوں کی تعبیر نہیں جانتے ایسی چبل ہی ہے کوئی یہ کون سا خواب ہے. اپنا علم بھی بچ جائے اور بادشاہ بھی مطمئن ہو. وقال الذي نجا منهما وہ وقت ہاں کیا لکھا ہے کالا کے نیچے وہ ساتھی جو تھا وہ جو نجات پایا تھا اس نے بدکر بعد امت یاد کیا وصیت یوسفی کو ایک مدت کے بعد مدت طویلہ کشاف نے کہا امت مدت اس کو یاد آیا او ہو جیل میں ایک آدمی ہے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے حضرت یوسف تو فوراً اس نے کہا آنا انبئکم میں تمہیں بتلاتا ہوں اس خواب کی تعبیر فارسلون بس بھیجو مجھ کو کیا مطلب بھیجو مجھ کو مجھے کوئی چٹ بنا دو تاکہ جیل کا عملہ مجھے روکے نہیں، سپیشل کارڈ دے کر مجھے بھیجو، میں کارڈ لے جاؤں اور جا کے اس آدمی سے تعبیر پوچھ لے آؤں۔ ارسلون کا یہی مطلب ہے، آگے آپ کے پاس لکھا ہے انما لم یسر بھی ہرسن، کیا مطلب؟ ساکی نے نام نہیں لیا، اس لیے نہیں لیا کہ یہ شرم مجھے حاصل ہو اور صاحب کی تعبیر میں بتلاؤں، اگر نام بتا دیتا تو کوئی اور بھی جا سکتا تھا۔ ایک دوسرا، ساقی سے غلطی بھی ہو چکی تھی، حضرت یوسف کا تذکرہ بھول چکا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ چلو حضرت یوسف سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور میں معذرت بھی کر لوں گا کہ مجھے بھول گیا تھا۔ تو چلو بہرحال وہ ارسلون کا یہی معنی ہے، کوئی کارڈ مجھے دو میں وہاں پر پہنچوں۔ درمیان میں اندماج ہے، قرآن پاک نے واقعہ چھوڑ دیا، مقصد کی بات قرآن کرتا ہے، فرمایا یوسف کو ایوہ صدیق، یوسف کو ایوہ صدیق، وہاں جا پہنچا، جیل کے اندر پہنچ گیا وہ ساقی، اور اندر پہنچ کے کہتا ہے یوسف کو، یا یوسف کو، اے یوسف کو، ایوہ صدیق، اے ہو بڑے سچے انسان، ایوہ صدیق، اور دوسرا معنی اے ہو بڑے پیارے انسان، پیارے دوست۔ اب کر رہا ہے نا خوش آمد، کہتے ہیں ایوہ صدیق، صدیق کیوں کہا؟ ایک تو جیل کے اندر حالات دیکھ کر گیا تھا، حضرت یوسف کا صدق فی الاقوال بھی، صدق فی الافعال بھی، صدق فی الاحوال بھی، تینوں صدق یہ مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے کہا ایوہ صدیق۔ اور دوسرا یہ ہے، حضرت یوسف نے جو خواب بتلایا تھا وہ خواب کی تعبیر صحیح نکلی اور واقعے کے مطابق نکلی، اس لیے بھی کہتا ہے او سچے یوسف۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے، کوئی شرمندہ بھی تھا، خوشامد بھی کر رہا تھا اور کہا او پیارے یوسف، اور او میرے دوست یوسف، صدیق یوسف، صدیق کی جگہ صدیق، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، پیارے دوست، یا ایوہ صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں اطلاع دو، بیان کیا خاص، بتا سات گائیں موٹی ہیں، کھا جاتی ہم موٹی کو، سات دبلی اور سات سنبلات ٹہنیاں سبز، اور دوسری ہیں خشک لالی، تاکہ میں لوٹوں طرف لوگوں کے، لعلہم یعلمون، تاکہ لوگ جانتے ہوں، اس کے بھی دو معنی ہیں، لعلہم یعلمون، تا کے تعبیر پر امر درآمد کریں۔ ایک نمبر دو، تیری خلاصی کی تجویز کریں، لوگوں کو پتا چلے کہ اتنا سمجھدار آدمی جیل میں پڑا ہے تو فوراً تیری رہائی کا سوچیں گے، لعلہم یعلمون۔ قال، اب حضرت کا اخلاق دیکھو، اگر میرے جیسا آدمی ہوتا نا سب سے پہلے اس کو کان پکڑواتا اور اتنا رگڑا لگاتا نا اس کو، بھئی بےمانا میں نے تجھے کہا تھا، میں کام تمہیں لگایا تھا، وہ کام تو نے کیا نہیں، اور اب یوسف آئیو آج صدیق تھے ہفتے نا خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو بھاگ کے آ گئی ہے، میں نے کہا تھا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا ہے، وہ تو نے کیا ہی کوئی نہیں اور مجھے یاد ہی نہیں کیا، فلا فلا لاکھ سلواتیں ہوتی، لیکن اللہ کا نبی ہے اور اخلاق میں ایسے کامل ہے کہ تانے ہی نہیں دیا، یاد ہی نہیں دلایا کہ میں نے تجھے کہا بھی تھا یا نہیں، چپ کر کے تین چیزیں ارشاد فرمائیں، تعبیر بھی، تدبیر بھی، تبشیر بھی، کتنی چیزیں جواب میں دی؟ تین، ایک تدبیر، نمبر دو تعبیر، ایک تعبیر، نمبر دو تدبیر، نمبر تین تبشیر۔ اب بولتے ہو تاکہ سبق چل پڑے۔ دیکھو تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھو اور انبیاء کا اخلاق بھی ہوتا ہے، اخلاق بھی دیکھو، فرمایا تزرعون، تزرعون، تم کاشت کرو گے، تزرعون، کاشت کرو گے تم، سبع سنین، سات سال دابن لگاتار مسلسل، وہ جو سات گئے ہیں نا بوٹی سب و سمان، ان کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال تم لگاتار کھیت بوگے، کھیتیاں بوگے اور کاشت کرو گے، اور اس میں بڑا غلہ حاصل ہوگا، بہت بڑا غلہ۔ تو یہ زیادہ غلہ موٹی گائیں، گاؤں کی تعبیر ہے کہ بہت زیادہ غلہ ہوگا، گندم ہوگی اور بھی بڑی فصلیں ہوں گی۔ یہ فما حسد تم، بس جو تم حسد تم کاٹ لو، بس رکھو اس کو اس کے سٹوں میں۔ یہ تدبیر بتا دی کہ ویسے تو عام طور پہ کیڑا لگ جاتا ہے، گل لگ جاتی ہے، فرمایا جو فصل ہے اس کو جو تم کاٹو پر ضرور ہو بس چھوڑ دو، پھر سنبل ہی اس کے سٹوں میں، تا آ کے گھن نہ لگ جائے، الا کلیلم مما مگر تھوڑا بوجھو، تا کلور تم کھاتے ہو، وہ جو بالوں سے نکال لیا جاتا ہے اور تم کھاتے ہو، ثم یاتی من بعد ذالک سب ان شداد، پھر آئیں گے بعد ان سات سالوں کے سب ان شداد، سات سخت سال کھا جائیں گے ان کو، اور وہ جو تم آگے کرو گے ان کے لیے، مگر تھوڑا مما تو سنون کے دو معنی ہیں، ایک معنی مما تو سنون وہ جو تم گھروں میں محفوظ کر کے رکھتے ہو، حسن حسین جو ہوتا ہے تو سنون گھروں میں محفوظ رکھتے ہو، اور دوسرا معنی بیج ڈالنے کے لیے جو رہ جائے گا۔ یہ تو پہلے کیا کیا، سات جو وہ ہیں بڑی موٹی گائیں وہ فصلیں ہیں، تو اس کے لیے تدبیر بتائی کہ ان کو سٹوں میں رکھ دو، بس جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، باقی سٹوں میں رہے، اس کے بعد سات سال آئیں گے وہ بڑے سخت ہوں گے، وہ کات والے ہوں گے۔ یہ تعبیر ہے سب ان اجاب کی، وہ جو پتلی گائیں دیکھی تو وہ جتنی پہلے کھیتیاں وغیرہ ہوں گی ان سات سالوں میں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یا کلنا ما قدم تم لہن الا کلیلا، بہت تھوڑے رہ جائیں گے وہ بیج ہو گے، ثم یاتی پھر آئے گا بعد اس کے آمن، یہ کون سا سال ہوگا، پندرہواں، او بے زرگو یہ کون سا سال ہوگا، پندرہواں سال، ثم یاتی من بعد ذلک، ان کے بعد آئے گا آمن ایسا سال، فی یغاث الناس اس میں خوب بارش دیے جائیں گے لوگ، اور اس میں نچوڑیں گے بوجہ کثرت انگوروں کے، شراب کشید کریں گے اور خوب نچوڑیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہاں باغات خوب ہوں گے۔ اب یہ جو ثم یاتی ہے اس پر عبارت لکھی ہے، یہ خواب کی تعبیر ختم ہو گئی۔ سات دیکھو خواب کا اصل اثر پڑتا ہے مویشیوں پر، اور اصل اثر پڑتا ہے فصلوں پر۔ تو یہاں پر سات موٹی گائیں، پتلی گائیں، سات سبز بالیاں، خشک بالیاں، یہ بات، یہ وہی اشارہ اسی کی طرف تھا۔ اب یہ جو اگلی بات کی، ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئے گا پندرہواں سال، یہ خواب کی تعبیر تھی یا واہی من اللہ، آپ کے پاس لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر نہیں ہے، یہ حضرت یوسف نے کس سے بتایا، بھائی سے، ہذا بال واہی ابن عباس وقتادہ بہو ظاہر ادر المعانی، یہ بات کس کی ہے، وہی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اطلاع دی۔ یہ حوالہ ذہن میں رکھنا، مولوی عمر شروی اس نے مقیاس الفیت میں جا لکھا ہے، وہابی کہتے ہیں جو نزل الغیث، اللہ بارشوں کا علم جانتا ہے، فقیر ثابت کرتا ہے، ایک تو ہے اب بارش ہونے والی، نبی اطلاع کر رہا ہے پندرہ سال بعد میں آنے والی بارش کا، وہ پندرہ سال بعد میں بارش آئے گی، تو پتہ لگا بارشوں کا علم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ یہ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ان کو عوام اچھی ملی، ہمیں طالب علم بھی اچھے نہیں ملتے، یہ بھی نہیں بولتے ان کی تو عوام اسی طرح جھوٹ بولے تب بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑا اونچا کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ بھی اگر کہنا شروع کر دیں خدا نہ خواستہ تو سبوں کو بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ہماری قسمت ہی ایسی ہے، ساری چیزیں دنیا میں ہمیں ایسی ملی ہے، اہم ٹوٹی بھجی ٹوٹی، کوئی کھاتا نہیں، ساری ایسی مل گئی. تو خیر بہرحال یہاں پر ذرا دیکھو، ثم یاتی من بعد ذلک عام فی یغاث الناس فی یاسرون. وقال الملک، بادشاہ نے سنا، اندماج ہے سارا ما سارا، بادشاہ نے وہ ساقی آیا قرآن نے چھوڑ دیا، وہ آ کر اس نے پوری اطلاع دی کہ وہ آدمی جیل والا وہ یہ خواب کی تعبیر بتا رہا ہے کہ کہاں آنے والا ہے، اور اس نے یہ تدبیر بھی دی کہ فی یغاث الناس، یہ خوشخبری بھی دی کہ پندرہواں سال جب ہوگا تو وہاں پر لوگ موجود ہوں گے، کاس سے مر نہیں چکے ہوں گے، اور وہ بڑے شراب وغیرہ نچوڑیں گے، یہ بات بھی اس نے کی. یہ تینوں چیزیں اس نے بتائیں. اب بادشاہ بولا، اس نے کہا اس آدمی کو لاؤ میرے پاس. فلما جا ہو، جب آئے حضرت یوسف کے پاس، الرسول و قاصد، قال ارجع الى ربك، فرمایا لوٹ جا اپنے سید کی طرف. فسأل ہو، بس پوچھ اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان رنوں کا، زنانیوں کا، قطعنا ایدیہن، جنہوں نے کاٹے تھے اپنے ہاتھ. ان ربی، بے شک رب میرا، بے قید ہن علیم، ان کے مکر سے خوب واقف ہے. یہاں پر سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تحقیق بعد میں بھی ہو سکتی تھی، جیل سے نکل کر بعد میں تحقیق کرواتے، لیکن حضرت جیل میں ہیں اور فرماتے ہیں میں واپس نہیں آتا جب تک کہ تم تحقیق نہ کرو، وہ جو پرانا کیس ہے زنانیوں والا، اس کیس کی تحقیق نہ کرو تو اس وقت تک میں باہر نہیں آتا. تو دراصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یوسف سے مبلغ توحید، اور تو مسئلہ کا اثر نہیں ہوتا جب مبلغ کا مقام نہ ہو. اب یہ تہمت حضرت یوسف پر باقی رہتی اور اس کے باوجود باہر آ جاتے تو کردار پہ تہمت تھی، اس لیے جب دائی کا کردار ہی مشکوک ہو جائے تو اس کی دعوت کا اثر ہی کوئی نہیں رہتا. عام طور پہ لوگ دائی کو بدنام کرتے ہیں، مسئلہ بیان کرنے والے کو، مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ دعوت رک جائے. اس لیے آپ بھی جب مسئلہ بیان کریں گے، کئی لوگ ہوں گے مختلف اعتراض کر کے، تاکہ یہ مسئلہ بیان کرنے والے کو بدنام کر دیا جائے. اور اگر رائے بندی گروپ تو ساتھ ہوگا تو یہ تو بڑا بے ایمان گروپ ہے، یہ تو جھوٹی قسمیں بھی اٹھائیں گے اور کہیں گے خدا کی قسم ہم نے دیکھا مولوی صاحب نے قرآن پر پاؤں رکھے ہوئے تھے اور فلاں پہ رکھے ہوئے تھے. مقصد کیا ہے؟ بدنام کریں گے اور مختلف قسم کے ہیلے بنائیں گے. تو جب آدمی بدنام ہو جائے پھر مسئلے کی ویلجو ختم، تو مسئلے کا اثر بھی ختم. تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ بدنامی لگ چکی تھی اور مسئلہ بیان کرنا تھا، اس لیے فرمایا کہ پہلے صفائی ہوگی، میں جیل سے باہر میں آؤں گا، بعد میں آؤں گا. جیل سے باہر آنے کا مطلب ہی مسئلہ بیان کرنا ہے، اور میرا مسئلہ ہی بدنام ہو تو جیل سے باہر آنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے، پھر میں اندر ہی ٹھیک ہوں. اس لیے باہر پہلے تحقیق کرو اور بعد بھی میرے پاس آ. پھر سوال ہے کہ چلو باہر آ کر تحقیق کروا لیتے، تو جواب یہ ہے ایک تحقیق ہوتی ہے آمنے سامنے اور ایک تحقیق ہوتی ہے حالت غیبوبت میں، پتہ ہی کوئی نہیں. اور غیبوبت کی حالت میں آمنے سامنے تو کوئی شرم مرم آ جاتا ہے اگلے آدمی کو، لیکن جب بالکل ہی غیب ہو تو غیبوبت کی حالت میں صفائی صحیح ہوتی ہے. اس لیے اصل سچا آدمی ہو تو وہ پھر کہتا ہے کہ کر لے تحقیق. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تحقیق کرو اور اس کیس کا پہلے صفایا ہو تب میں آؤں گا. معلوم ہوتا ہے مولوی کے لیے کردار کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے، اور مسئلہ بیان تب ہو سکتا ہے. قال الملك ہو گیا. قال ما خطبكن, بادشاہ نے بلا لیا زنانیوں کو, آ گئی اور ام الوحیاتین بھی اندر تھی. قال ما خطبكن, فرمایا ما خطبكن, کیا حال ہے تمہارا؟ اب ذرا طرز دیکھو سوال کی, ما خطبكن کیا حال ہے تمہارا؟ اذ رابطتن یوسفا, جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو اندب سے ہی اس کے نفس سے. بادشاہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ تم نے پھسلانا چاہا یا یوسف نے پھسلانا چاہا, یہ تو معلوم ہوتا ہے بات واضح ہو چکی تھی. بادشاہ نے سوال بڑا عجیب کیا, اس نے پوچھا کہ جب تم نے یوسف کو دعوت دی تھی اس وقت یوسف کا رویہ کیا تھا؟ کیا اس وقت تم نے کچھ میلان پایا تھا حضرت یوسف کا, کوئی آرام سے کھڑ گیا ہو؟ تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے, اذ رابطتن یوسفا هل وجدتن منه میلا الى انفسکن, کیا تم نے اس وقت کچھ میلان پایا ہو جی کے رنگ تک؟ یہ جو جاتا ہے نا ٹیوشن پڑھانے مولوی صاحب, اور اندر سے جب آواز آتی ہے نا بچوں والی, ماں بول پڑتی ہے حضرت تشریف لائے ہو تو مولوی صاحب پھر وہاں پر دم ہلانا شروع کرتا ہے, جی خالہ, جی میں آ گیا, جی آ گیا ہوں علم سے بلائی کرنے کے لیے. اور پھر اگر خالہ جی تھوڑی سی ڈھیلی ہو جائے تو مولوی صاحب بالکل تیار ہے, اور یہ پھر ماشاء اللہ جی گھر کیا حال ہے, فلانا کدھر ہے, اب یہ پورا حال ابحال لمبا ہو کر وہ پورا اپنی جو اندر کی حوث ہے نا وہ باتوں باتوں میں پوری کرے گا. جی بھی لمبی, ماشاء اللہ بھی, سبحان اللہ بھی, استغفر اللہ کی تسبیح بھی ساتھ, اور یہ بے ایمان اب علم پہنچا رہا ہے اور علم سپلائی کر رہا ہے, تو یہ پہنچ موٹر سائیکل پہ, سائیکل پہ چڑھ کے مزہ تو آیا نا قرآن بیچنے کا. تو اس شیطان سے پوچھو بھئی تو کیا کر رہا ہے, کہ دین کی خدمت کر رہا ہے. یہ خدمت ہے, یہ دین کی توہین کر رہا ہے, دوسرے پڑھانا خدمت ہے؟ یہ عجیب خدمت ہے, سب سے بڑی بے غیرتی دوسرے پڑھانا ہے. دوسرے پڑھانے سے بڑی بے غیرتی دنیا میں کوئی نہیں, اور یہ قرآن پاک کی توہین ہے, اور یہ سپلائی اور ٹیوشنیں بھی کیسے, صبح ایک گھر, دوپہر ایک گھر, شامی ایک گھر, اور یہ سائیکل پہ علم سپلائی ہو رہا ہے, ادھر سے بھی پیسے, ادھر سے بھی پیسے, ادھر سے. اس سے بہتر تھا کہ کھوتوں کا باڑا بنا لیتا, کھوتا ریڑھی رکھ لیتا, پیاز بیچتا, آلو بیچتا, اس کا فائدہ ہوتا, اور سموسوں کی دکان بنا لیتا, اس کا پیدا ہوتا. لیکن یہ ڈنگر قرآن بیچ رہا ہے کھوتے کا کھوتا, اور کہتا ہے میں مولوی بھی ہوں, میک اپ بھی کیا ہوا ہے. ہاں بھائی دیکھو, تو بادشاہ نے یہی پوچھا کہ جب تم نے ورغلایا تھا حل بجت تننا فی میلن الا انفسے کننا, کہ حضرت یوسف کا تم نے کچھ میلان دیکھا تھا, کچھ ڈھیلے ہو گئے ہوں. قلنا حاشا للہ, قلنا حاشا للہ, کہا انہوں نے پاک کی ہے اللہ کے لیے, پر ما علمنا, نہیں جانتی ہم علیہ حضرت یوسف پر من سوء ذرا بھی گناہ. من سوء ذرا دیکھو تنوین نکرہ ہے, اور من تاکید تنکیر کے لیے ہے. ما علمنا علیہ من سوء, ما علمنا کی نفی بھی دیکھ لو, فرماتی ہیں ہم نے کوئی ذرا بھی یوسف کا قصور نہیں دیکھا, یعنی ذرا بھی میلان نہیں دیکھا. اگر سجوتی والی بات ہوتی تو کہہ دیتی میں یہ بھی تیار ہو گیا تھا, اس نے بھی میلان کیا تھا, لیکن کہتی کیا ہے من سوئن ذرا بھی ذرا برابر بھی نہیں دیکھا. اور کہا بی بی جناب محترمہ وزیر اعظمہ نے العزیز, کہنے لگی عزیز کی بیوی حضرت زلیخا الان حساس الحق کو, اب تو رڑے تے چڑھ گیا حق, حق ہسا خوب کھل گیا الحق کو حق مسئلہ, اب چھپانا بیکار ہے, مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کھل گیا. کہتی ہے آنا رابط تو ہوں نفسے ہی, میں نے ورگلانا چاہتا حضرت یوسف کو ان کی جان سے, وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور بے شک وہ سچوں سے تھا, فی قولِ ہی ہے یا راودتنی, اس نے جو کہا تھا نا راودتنی, اس قول میں وہ بالکل سچوں سے تھا. ذالکا, اب خیال کرو یہ ذالکا سے لے کر وہ آگے تک, ان ربی غفور الرحیم, یہاں تک جام مفسرین کی دو قول ہیں کہ یہ کس کا کلام ہے, ذالکا سے لے کر غفور الرحیم تک مقولہ کس کا ہے, اس پر بڑے زور شور ہے اور اس پہ پوری کتابیں لکھی گئیں, اور حافظ ابن تیمیہ نے رسالہ لکھا اسی پر, ذالکا یہ کس پر ہے, ذالکا کا کلام کس کا ہے, تو اس پر ذرا خیال کر لو. پہلا میں مانا کر رہا ہوں, آپ کے پاس لکھا ہے کالا یوسف ہو, حضرت یوسف کا مقولہ بنا رہا ہوں کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ اہتمام اس لیے کیا میں نے تاکہ جان لے لے یاد اما انی لم اکن ہو, جان لے عزیز بسر کا کہ نہیں میں نے خیانت کی اس عزیز کی, بل غیبے بن دیکھے اس کی غیبوبت میں, وان اللہ اور یہ کہ اللہ لا یہدی نہیں چکام چلنے دیتا, لا یہدی نہیں ہدایت دیتا, قیدل یعنی نہیں چلنے دیتا, قیدل خائنین مکر خیانت کرنے والوں کا, ذالک لیعلم. آگے وما ابرے او نفسی, اور میں نہیں بری قرار دیتا اپنے نفس کو, ان نفسا بے شک نفس لامارت البتہ بڑے ہی حکم کرنے والا ہے, بسو برائی کا, الا ما رحم ربی, ما بمانا من ہے مگر جس پہ رحم کرے رب میرا, ان ربی غفور الرحیم بے شک رب میرا بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے, ان ربی غفور الرحیم. تو اس صورت میں یہ کلام یوسفی ہے, اور مطلب یہ ہے حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے نا تحقیق والا اور تفتیش والا, یہ اہتمام میں نے اس لیے کیا کہ عزیز بسر کو پتہ چلے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کو خراب نہیں کرنا چاہا, اور میں نے اس کی خیانت نہیں کی. باقی جب کہا نا میں نے خیانت نہیں کی, اس سے عجب پیدا ہو رہا تھا کہ میں بڑا پاک ہوں, آگے فرما دیا نہیں, میں نفس تو ہر انسان کا گناہ کی طرف کھینچتا ہے, ہاں جس انسان پہ اللہ رحم کر دے اور اسے گناہ سے محفوظ کر دے تو وہ اللہ کی رحمت ہے اور مغفرت ہے اور غفوریت ہے, بہرحال انسان کمزور ہے. تو یہ کلام کس کا ہے؟ یوسف کا. ہمارے نزدیک یہی متعین ہے, حافظ ابن کثیر نے, امام ابن تیمیہ نے, اور بڑا زور لگایا ماوردی نے, اصل یہ کام کیا ہی ماوردی نے ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ زلیخا کا مقولہ ہے. یہ مقولہ کس کا ہے؟ ماوردی نے لکھا, اور اسی کی نصرت پر ابن تیمیہ نے بھی اور ہمارے بھی بعض حضرات یہی کہتے ہیں کہ یہ مقولہ زلیخا کا ہے. وہ کہتے ہیں یوسف تو ابھی آیا ہی نہیں تھا, یوسف تو ابھی جیل میں تھا, ہم کہتے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کے کہا کہ یہ اہتمام میں نے اس لیے کیا تاکہ, یا مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں ماشاء اللہ, کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جی دیکھو، سالے کا مقول سلیخا وہ بنا رہا ہوں، سالے کا اب لگے گا پیچھے، آنا رابطہ عن نفسہ فإنہ لمن الصادقین، جہاں لگے گا، اور مطلب یہ ہے یہ تحقیق اور اقرار میں نے تب کر لیا تاکہ جان لے یوسف انی لم اکن ہو، کہ میں نے نہیں خیانت کی اس یوسف کی، بالغیب بن دیکھے، یعنی عدم موجودگی میں میں نے ان پہ جھوٹ نہیں بولا جیسے سامنے جھوٹ بولا تھا، یوسف کو پتہ چل جائے، وان اللہ لا یہدی، اور بے شک اللہ نہیں کام چلنے دیتا قید الخائنین خیانت والوں کا، مطلب ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی، عزیز مصر کو بھی پتا چلے اور یوسف کو بھی پتا چلے کہ میں نے ان پر بہتان نہیں لگایا، آگے آسان ہے، ماں ابھر رہے ہو نفسی، باقی رہ گئی میں، تو میں تو کمزور ہوں، زنانی ہوں اور میں بھول گئی ہوں، تو مجھ سے گناہ کی یہ چیز ہوئی ہے، یہ مقولہ کس کا ہے؟ زلیخہ کا، لیکن یہ زلیخہ کا مقولہ کوئی بناتے ہیں جنہوں نے آگے نکاح کی تقریب بھی کرنی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ زلیخہ جو ہے یہ واقعی مدرسۃ البنات کی فارغ ہے، آگے جو تقریر کر رہی ہے نا یہ کوئی عالمہ فاضلہ لگ رہی ہے، یہ کوئی بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہے، ماں ابھر رہے ہو نفسی، یہ ایک عالم فاضل کی تقریر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو فراغت کی سند نہ دو، یہ کلام ہی حضرت یوسف کا ہے اور یہ سجدہ ہی حضرت یوسف کے ساتھ ہے، ابھی آپ دیکھیں گے، ورنہ ماں ابھر رہے ہو نفسی زلیخہ کے ساتھ نہیں ملتا، یہ تو بڑی علمی بات کی ہے، باپ ابھر رہے ہو نفسی یہ بھول کر سکتی ہے جو عالمہ فاضلہ ہو اور وفاق المدارس کا امتحان پاس کیا ہوا ہو، ایسے تو ہے یہ کام نہیں، یہ کلام مسئلہ ہو سکتا، آپ ادا جانے یہ نعرہ مفتی صاحب نے سوئے ہوئے تھے اس کا لگایا، بات تو اور کر رہی ہے سرگو، اچھا زالے کا لے جالما، تاکہ جان لے حضرت یوسف، یہ تقریر بنے گی مقولہ زلیخہ، ہمارے نزدیک پہلا قول راجے کہ یہاں پر بات کس کی؟ حضرت یوسف کی، وما ابر او نفسی، اور نہیں میں بری سمجھتا اپنے نفس کو، یہ رفع عجب لکھا ہے آپ کے پاس، رفع عجب آگے کیوں کون سی عبارت ہے؟ بتالی عجب و تالی، ان نفسا بے شک نفس لامارت، البتہ بار بار حکم کرنے والا ہے برائی کا، الا ما رحم مگر من، رحمہ ربی فعاصمہ، جس پر رحم کر دے میرا اللہ اور اس کو فعاصمہ، وہ جزا مقدر ہے اس کو اللہ بچا لے، رحمہ ربی ان ربی بے شک رب میرا غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے، یہ یہاں نفس کی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں تین، ایک ہے نفس امارہ، نمبر دو ہے نفس لوامہ، نمبر تین ہے نفس مطمئنہ، نفس امارہ کا مطلب ہے کہ نفس اپنی حالت پہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہوئی، اسے کوئی سمجھایا نہیں گیا، اپنی اصل حالت میں نفس امارہ ہے جب تک اس کی تہذیب نہ ہو، اور نفس لوامہ وہ بعد اب تہذیب اور محنت ہے، مسلمان عام مومن کا نفس وہ لوامہ ہے، لوامہ کا مطلب گناہ کرنے کے بعد ارمان لگے, گناہ ہو جائے تو افسوس محسوس ہو, ارمان لگے کہ ہائے مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گیا, احساس ذنب احساس گناہ ہو اور ملامت کرے اپنے آپ کو کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا. تو یہ کیا ہے, لفظ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. یہ مقربین کا نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی اور خوش ہیں اور ہر چیز کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں. معصومین کا نفس وہ نفس مطمئنہ ہے. یا تینوں درجے آگے, ما ابرے و نفسی ابتدا حالت ہے لا امارا, اور امارا کے بعد بنتا ہے لوامہ, اور اس کے بعد بنتا ہے ما راہما ربی, جس اللہ رحم کرے اور اس کو بچا دے. تو یہ نفس مطمئنہ ہے, ان ربی غفور الرحیم. وقال الملک, بس جناب یہاں تک اندماج ہے, حضرت صفائی ہو گئی, مسئلہ بھی صاف ہو گیا, مسئلہ بھی صاف ہو گیا. حضرت یوسف پر لگے ہوئے الزام جنہوں نے لگائے تھے انہی کی زبان سے صفائی بھی آ گئی. کوئی زلیخا, اور ہوتا یہی ہے کہ جو بہتان اور الزام لگاتا ہے اللہ رب العزت اپنے مقربین کی صفائی کا انتظام بھی ایسے ہی کرتے ہیں. الزام لگانے والے وہ خود بھی صفائیاں پھر آ کر بھی دے دیتے ہیں کہ یہ قصور ہمارا تھا, حضرت یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ہے. بہرحال آگے بادشاہ نے تکلم کلام کیا, پہلے نام سنا ہوا تھا, خواب کی تعبیر سنی تھی, لیکن جب کلمہ ہو بادشاہ نے کلام کیا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ, تو سننے سے اور زیادہ متاثر ہوا. بساؤ کا تو آدمی سن کر خوش ہوتا ہے, پاس جائے تو تسمع بالمعیدی, دور دور دیکھنا اچھا ہوتا ہے, جب آئے تو متنفر ہو جاتا ہے. کبھی یوں ہوتا ہے اور کبھی یہ ہے کہ دور دور سننے سے وہ چیز اتنی متاثر نہیں ہوتا جتنا دیکھنے سے متاثر ہو جاتا ہے. تو جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو کہا بادشاہ نے کہ تو دی لاؤ اس کو میرے پاس, میں خاص کر اس کو اپنے نفس کے لیے یعنی کوئی عہدہ دوں. فلما کلمہ, پس جب کلام کیا بادشاہ نے حضرت یوسف سے, قال انک الیوم, اور فرمایا اعلان سرفرازی, کلمہ کے نیچے لکھا ہے اور زیادہ فضل و کمال ظاہر ہوا, اور زیادہ اور ما ابرئ پر بھی عبارت ہوگی, قسمت میرا کمال ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر رحمت ہے, رحمت ہوئی ہے. جی فلما کلمہ, جب کلام کیا بادشاہ نے, قال انک الیوم, فرمایا تو آج کے دن ہمارے سامنے متین امین, بڑے معزز امین, امانت دار, معتبر ہے. قال, حضرت نے فرمایا, حضرت سمجھ گئے تھے, اب ذرا توجہ فرماؤ, شاٹ میں چلنے لگا ہوں, حضرت سمجھ گئے تھے کہ بادشاہ کوئی عہدہ دے گا اس لیے وہ بلا رہا ہے, اور ضرورت بھی تھی, دوسرا اس عہدے کے لائق بھی کوئی نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے مقرر کر دے برائے خدمت خلق خزائن ارض ملک مصر پر, انی حفیظ علیم, بے شک میں حفیظ امانتی ہوں, علیم اور آمد و خرچ کا حساب بھی جانتا ہوں. دونوں آگے نا امین, میں نے کہا کہ بادشاہ بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں, دو, امانت بھی ہو فراست بھی ہو. علیم ان سے فراست کا بیان, امین ان سے امانت کا, اسی لیے امتحان چار ہوئے, دو امانت کے دو فراست کے. انی حفیظ علیم, یہ اسی لیے پہلے امتحان ہوئے تھے, اب یہ عہدہ مل رہا ہے. کدالے کا مت کرنا, سبحان اللہ, اللہ فرماتی کا اخراج انسج نے, جیسے حضرت یوسف کو ہم نے جیل سے نجات دی اسی طرح ٹھکانہ دیا ہم نے حضرت یوسف کو بھی زمین کے، پھرتا ہے منہا اس زمین سے ہے تو یشا جہاں سے چاہے، بادر زی کے بلحب سے کہاں جیل کی تنگو تاریخ کوٹھڑیاں کنواں، اور کہاں حضرت یوسف آج پورے مصر میں پھر رہا ہے تو یشا جہاں بھی چاہے، نصیب و برامت نا، یہ اللہ نے اپنا قانون عام بیان کیا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت من نشا جس کو چاہیں، اور نہیں ضائع کرتے ہم مزدوری المحسنین دل سے نیکی کرنے والوں کی، جو مخلص ہو مخلص کی محنت کو ہم ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کا نتیجہ اسے ملتا ہے، البتہ اجر آخرت کا بہت بہتر ہے من اجر دنیا، دنیا کے اجر سے اجرالین واسطے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وکانو یتقون اور رہے بچتے کفر و شرک سے۔ اب یہاں پر حاشیہ دیکھیں، حضرت یوسف کے نیا دور شروع ہو گیا، مظلومی کا دور ختم، اب حضرت کی بادشاہی اور اقتدار کا دور آ رہا ہے، جیلیں بھی گئی، مصیبتیں ختم، اب خوشحالی اور فراقی کا زمانہ وہ آ رہا ہے، اور اب بھی کچھ امتحان ہوں گے، اللہ تعالیٰ امتحان غربت میں بھی لیتا ہے، امارت میں بھی لیتا ہے، بھوک میں بھی لیتا ہے، مصیبت میں بھی اور حکومت میں بھی، اب حضرت کے امتحان جو ہیں وہ کسی اور نوعیت کے ہیں، آپ ذرا پڑھیں حاشیہ، حضرت یوسف کے پہلے امتحانات دور مظلومیت اور محکومیت میں تھے، جن میں وہ صبر کے پہاڑ ثابت ہوئے، اب امتحان کا رخ بدل گیا، اب دور حاکمیت کا ہے، اور اس کے بھائی فقر و فاقہ میں رہ کر محتاج ہیں، اب 7 سال خوب حضرت یوسف نے فصلیں بوئی اور غلہ پیداوار حاصل کی، یہ 7 سال ختم ہو گئے، قرآن پاک اگلے 7 سالوں کی بات کر رہا ہے، جو مقصودی مضمون، اگلے 7 سال آئے، کات پڑ گیا، پوری دنیا میں کات پڑ گیا، اور کنعان بھی غلے سے خالی ہو گیا، اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ غلہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وزیر خوراک حضرت یوسف تھے، اور پورے دنیا میں خبر مشہور ہو گئی کہ مصر میں کوئی بادشاہ ہے اور وہ غلہ دیتا ہے، اور مصر میں غلہ موجود ہے، اگر پاکستان ہوتا تو یہ اور چھپا لیتے، لیکن مصر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو انہوں نے اعلان عام کیا، بہرحال یہ خبر کنعان صوفیوں کے کانوں پر بھی جا پہنچی، بھوک تو لگی ہوئی تھی سب صوفیوں کو، حضرت کے بھائیوں کو، انہوں نے سنا گئی، او کوئی مصر کا بادشاہ سنا ہے بڑا سخی ہے اور بڑا مال دیتا ہے، چلو انہوں نے بھی کوئی اونٹ شونٹ لیے، کوئی کرائے پر، کوئی کچھ کوئی کچھ، تو یہ حضرات علماء کرام کی پارٹی بھی، یہ بھی چل پڑی مضاربت پر، یہ بھی چلے مصر میں، جا رہے ہیں حضرت یوسف کے پاس، اب امتحان کیسے ہے آپ سوچنا ہے، اتنا بڑا دشمن ہو جس نے جان لینے کا پروگرام بنایا اور پھر حضرت یوسف کو بیچ دیا، اس وقت تو حضرت یوسف کا بس نہیں چلتا تھا، اب وہ بھائی آ سکتے ہیں حضرت یوسف کے سامنے، اگر کوئی ہوتا ہمارے جیسا پہلے تو کان پکڑواتا کہ نہ پکڑواتا، بھائی تم تھے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، تم اب پھنسے ہو، قسموں قسم کی سزا دیتے، لیکن یہ اللہ کا نبی ہے اور اخلاق پیغمبری ہے، فرمایا جا اخوت یوسفا، آ پہنچے بھائی یوسف کے، بجا آ پہنچے شدت پرچا اول، کیا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس نہ آتے، کنعان میں رہ جاتے اور حضرت یوسف انتقام نہ لیتے، پھر بھی اتنا مسئلہ نہیں تھا، جہاں پر دشمن وہاں آ پہنچے، جا اخوت یوسفا، یوسف کے بھائی آئے، بجز بنیامین کے، بنیامین کے علاوہ فداخلو غلہ لینے کے لیے پہنچے جی صوفی، فداخلو دوسری شدت اگر مصر میں آ گئے تھے حضرت کے سامنے نہ آتے تب بھی اتنی بات نہیں تھی، مصر میں آ گئے اور حضرت کے سامنے بھی آ گئے، بھائی آنکھوں کے سامنے نہ ہوتے، آپ نے واشی کو فرمایا تھا کہ تغیب ان استطاعت، تیری توبہ قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تو سامنے بیٹھتا ہے مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے، تو فرمایا فداخلوا علیہ، آپ بھی حضرت یوسف کے سامنے گئے، اور تیسرا بھائی آ گئے سامنے آ گئے، اگر حضرت یوسف نہ پہچانتے اور پھر بچ جاتے پھر بھی اتنا مسئلہ نہیں تھا، اللہ نے فرمایا حضرت یوسف نے ان کو پہچان بھی لیا کہ اے میرے بھائی ہے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ تھے منکر نہ پہچاننے والے، بھائی نہیں پہچان سکے، حضرت یوسف نے پہچان لیا، عرصہ گزر گیا تھا 40 سال، 40 سال کا عرصہ، اب آپ کو پتا ہے آپ جو حضرات بیٹھے ہیں اگر 40 سال مجھے ملے تو میں آپ کو نہیں پہچان سکوں گا، لیکن میں اسی طرح ہی ہوں گا، جو آدمی عمر بڑی ہو جاتی ہے اس میں تبدیلیاں نہیں آتی، اور جو چھوٹا بچہ ہو اس کی کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کئی بچے اب ہم دیکھتے ہیں ہم پہچان نہیں سکتے بھائی یہ وہی بچہ ہے، تو بچپن میں کچھ رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے اور بڑا ہونے کے ساتھ رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، اور جو عامی آدمی ہے بڑی عمر کا، تو بابا پچھلے سال بھی اسی طرح تھا اور اس سال بھی اسی طرح ہے، تو بڑوں میں تبدیلی نہیں آتی چھوٹوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اسی طرح وہاں پر بھی مسئلہ تھا، حضرت یوسف چھوٹے تھے اور پھر حضرت یوسف میں کافی تبدیلی آ چکی تھی، اور جو حضرات اکابر تھے یہ اکابر تو اسی طرح بڑے تھے پہلے بھی بڑے تھے، تو اکابر حضرات میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، ایک دوسرا ان کا باہم و گمان نہیں تھا، ابھی آپ بیٹھے ہیں سیدھے سادے، اگر کوئی پوشاک شوشاک لا لے زبردست اور پگڑی چھگڑی بھی بہترین باندھ لے بوچھے بھی جانے دے آپ کو بھی کوئی نہیں پہچانے گا، تو معلوم ہوتا ہے بھیس بدلنے سے بھی پوشاک اور کپڑے بدلنے سے بھی پہچان نہیں ہو سکتی، حضرت یوسف تخت شاہی پر تھے اور بھائی بیچارے نیچے نمانے یہ ابھی جا رہے تھے، تو حضرت یوسف کو کیسے پہچانتے، وہاں پر تو حضرت بڑے پوشاکوں میں اور بڑے لباس اور بڑے پروگرام میں تھے کیونکہ بادشاہ بن چکے تھے، یہ بھی وجہ ہے، اور تیسری وجہ بعض نے کہا یہ خارے کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی پہچان ختم کروا دی اور وہ پہچان نہیں سکے بطور خارے کے عادت اور کس کے معجزے کے، بطور یہ کس کا معجزہ تھا، حضرت یوسف کا، بلما جہازہم، اور جب سامان تیار کر دیا ان کو بے جہازہم ان کا سامان، فرمایا تو نی بے آخر، ان سے حضرت نے خوب گپ شپ لگائی، ان کی زبان عبرانی تھی تو حضرت بھی تو عبرانی جانتے تھے، تو حضرت نے ان کے ساتھ بڑی گپ شپ لگائی، پوچھا بھائی مولویوں کہاں سے آئے ہو اور کیا مسئلہ ہے، انہوں نے سب بتایا ہم کنعان سے آئے ہیں، اور اس طرح سارا پوچھا بھائی کتنے، انہوں نے کہا ہم 12 بھائی تھے، ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور باقی جو ہے ایک ابو کے پاس باقی ہے اور ہم یہاں پہنچے، جب انہوں نے بتایا نا کہ ایک پیچھے ہے بنیامین وہ والد صاحب کے ساتھ ہے، حضرت کو بڑا ذوق ہوا حضرت بنیامین سے ملاقات کا، اب جہاں حضرت نے ان کی تواضع بڑی کی بھائیوں کی صحیح خدمت کی اور بڑا حال احوال پوچھا اور پوری تحقیق کر کے، چونکہ بھائی یہ امتحان تھا پابندی تھی اپنے آپ کو ظاہر تو نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی تھی، تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اب کی بار جب آنا نا دوسری بار تو وہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا ہے، بنیامین کو اس کو ساتھ لانا ہے. اب دیکھو بے اکلّہ کم من ابیکم, اس بھائی کو لے آنا جو تمہارے باپ شریک بھائی ہے, تمہاری ماں جدا جدا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تعارف خوب ہوا, گپ شپ صحیح ہوئی. ابیکم الا ترونا, مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑی خوب دعوت ہوئی, زبردست دعوت ہوئی, اور وہ بڑی جتنے دن رہے گپ شپ ہوتی رہی. حضرت یوسف نے بھی بڑے مرغے شرغے اور بڑے حلوے شلوے پوری ان کی حلوے بلوے پوری دعوت کی زبردست کر کے. الا ترونا انی او فل کیلا ہیلا ابل, فرمایا دیکھو نا میں کیسے پورا کر کے دیتا ہوں ناپ, ناپ بھی میں پورا کر کے دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین, اور میں بہت بہتر ہوں مہمان نواز. کیسے حلوے چلوے پیش کیے اور کھانے شانے پیش کیے, میں کتنا بہترین مہمان نواز ہوں. یہ حضرت صاحب ترغیب دے رہے ہیں کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں. معلوم ہوتا ہے مقصد کی خاطر اپنے اوصاف کو بھی ظاہر کرنا یہ جائز ہے. جس طرح انی حفیظ علیم آیا ہے, فوصف نفسہ بالعلم والحفظ, وفی ھذا دلالۃ علی انہ جائز للانسان ان یصف نفسہ بالفضل عند من لا یعرفہ انہ لیس من المحذور من تزکیۃ النفس. جساس نے یہی مضمون لکھا کہ ضرورت کے موقع پر اپنا تعارف پیش کرنا یہ بالکل جائز ہے, اور اپنا معرفت کرانا یہ بالکل جائز ہے. جساس کی عبارت ہے. اسی طرح قرطبی نے بھی کہا دلت الایت علی انہ یجوز للانسان, یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ جائز باس انسان کے کہ بیان کرے اپنے بارے میں بما پیے من علم و فضل, تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور نفع حاصل کریں. خیر بہرحال فَإِلَّمْ تَعْتُونِ, اب دھمکی بھی دے رہے ہیں, اگر تم نے نہ لایا نا میرا وہ بھائی اپنے ساتھ بہی فلا قید لکم, تو کوئی ایک دانہ بھی نہیں دوں گا. بلا کہہ رہا کو اگر بھائی نہ آئے تو ایک دانہ نہیں دوں گا مطلقاً. کیوں؟ پھر ظاہر ہو جائے گا کہ مولویوں نے فراڈ کیا ہے اور ایک اونٹ کا وزن بھائی کے نام پہ جھوٹ موٹ کا لے گئے, ان کا بھائی ہے ہی نہیں, اس لیے بھائی لانا ہندی, کیونکہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ کو دھوکہ دے کر زیادہ غلہ لیا ہے, اس لیے اس کی یہ جزا ہے. بلا تکرہ بول, اور میرے منہ متھے بھی نہ لگنا, قریب بھی نہ آنا. قالو, کہا, اب یوسف کے بھائی سوچ میں پڑ گئے, بھائی بنیامین ابا جی اعتبار بھی کریں گے بنیامین کے بارے میں, وہ کرتوت پہلے کیا ہوا تھا نا, اس لیے قالو, کہا انہوں نے سنراویدو, مطالبہ کریں گے ہم حد امکان تک, حد الامکان ہم کوشش کریں گے انہو اس کے بارے میں اس کے باپ سے, اور بے شک ہم البتہ کوشش یا درخواست کرنے والے ہیں. لفائلون کا معنی یہ کوشش اور درخواست پیش کرنے والے ہیں. وقالا, اور تیسرا ہیلا, پہلا تو حضرت یوسف نے اپنی مہمان نوازی کی تعریف کی کہ کیسا بہترین مہمان نواز ہوں, دوبارہ آؤ بھائی کو بھی ساتھ لاؤ میں تمہاری مہمان نوازی بھی کروں گا. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا اگر تم نے نہ لایا تو تم فراڈی ثابت ہو گئے, لہذا تجھے لا کہہ لالا کو ایک ٹوپا بھی نہیں دوں گا. اور تیسرا کہا, ایک اور ہلا کیا, کال لفتیانی ہی, کہا اپنے نوجوانوں کو خدمت گاروں نوکروں چاکروں کو, اجعلوا بضاعتہم, کر دو ان کی پونجی ان کے رحال میں سامان میں, وہ جو پیسے لائے تھے وہ ان کے سامان کے اندر بوریوں میں رکھ دو, لعلہم یعرفونہا, تاکہ وہ اس کو پہچانتے ہوں جب واپس جائیں گے اپنے آل کی طرف, تاکہ وہ رجوع کرتے ہوں. میرے پاس یہاں کوئی عبارت نہیں, آپ کے پاس عبارت ضرور ہوگی, نیا چھاپا جن کے پاس ہے نا اس دفعہ والا قرآن, وہاں آئیے کچھ نئی عبارتیں, وہاں پر عبارت ہوگی نئے قرآن پہ. وہ عبارت یہ ہوگی کہ یہ جو اجعلوا بضاعتہم کی حکمت کیا تھی, انہوں نے پونجی کیوں رکھی, اس کی چند حکمتیں بیان ہوں گی. نمبر ایک، ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ پیسے آ گئے ہیں، حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، وہ فوراً ان کو کہیں گے جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ، پرایا مال ادھر نہیں رکھنا، یہ بھول کر پیسے آ گئے ہیں اور جلدی واپس پہنچاؤ، یہ جلدی آئیں گے. ایک نمبر دو، بھائیوں کے حالات بھی بتا رہے تھے کہ یہ کیا ہے، غریب ہے اور غریب غربا ہے، حضرت نے پونجی رکھوا دی اس لیے تاکہ یہ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پیسہ ختم ہو جائے اور پھر واپس اس شرم کی وجہ سے نہ آئیں. تو پونجی جب ہوگی، ان کے پاس پیسہ موجود ہوگا، تجھے واپس چکر لگانے کے قابل ہوں گے. اور تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف نے یہ حیا محسوس کیا بھائیوں سے قیمت لینے میں، بھائی جو آگے ان کو مفت غلہ دے دیا اور حضرت نے یہ مناسب نہیں سمجھا. آپ کے بھی بھائی آ جائے کبھی کبھی دکان سے کوئی چیز مفت دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہاں، اگر بھائی آ جائے مناسب نہیں سمجھا اس نے پیسے لینے حضرت یوسف علیہ السلام نے. بہرحال واپس ہو گئے. لہٰذا لعلہم یعرفون اذن قلبوا الى اہلہم لعلہم یرجعون، احسان کی وجہ سے یا اگر دام نہ ہوں تو رجوع کریں گے. اور کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ کیا مسئلہ کشمیر بن گیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہی بات ہے. دیکھو، یار پونا ادن کر ابو الجول فلما راجا، جب واپس آئے اپنے باپ کے پاس، کہا اے ہمارے ابا جان، روک دیے گئے ہم کیل ناپ سے، بس بھیج ہمارے ساتھ بھائی ہمارا تاکہ ہم ناپ پائیں. بنا لہو، اور بے شک ہم ہیں واسطے اس بھائی کے، لحافظون بڑی حفاظت کرنے والے، اگر بھیجنے پر اندیشہ ہے تو ہم بڑے محافظ ہیں. اس دفعہ ویسے سچے تھے، پہلے جب کہا تھا نا انا لہو لحافظون وہ فراڈ تھا، اور اب جو ہے یہ دل سے مخلص ہیں، اندر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پکی حفاظت کریں گے. قال آمنکم، فرمایا کیا میں اعتماد کر لوں یا نہیں میں اعتماد کرتا تم پر اس کے معاملہ میں، الا کما، مگر جیسا کہ میں نے اعتماد کیا تھا تم پر، اللہ عقیے، اس کے بھائی کے معاملہ میں، من قبلو، اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظہ، بس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے. تم جو کہتے ہو نا انا لہو لحافظون، تم نے یوسف کی صحیح حفاظت کی ہے، اس لیے فاللہ خیر و حافظہ، اللہ ہی بہتر محافظ ہے، لہذا تمہاری مہربانی اور بالکل شکریہ. یہ کہنے کا جواب دو، ہاں صرف اللہ کے سہارے پر روانہ کروں گا، اب مجبوری تھی، بنیامین کو بھیجنا درکار تھا، علاقے میں اناج نہیں تھا اور خاندان 80 افراد پر مشتمل تھا اور سارے بھوکے تھے، تو اب مسئلہ ہے کہ بنیامین کو بھیجنا ہے لیکن تمہاری حفاظت پہ نہیں، اللہ کی حفاظت پر. بہوا ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اعتماد ایک دفعہ جب ظاہر ہو جائے تو پھر برحال نہیں ہو سکتا. اعتماد کی مثال ہے شیشہ، شیشہ جب دل کی مثال شیشے والی ہے، جب ایک دفعہ شیشہ ٹوٹ جائے نا، اس کو جتنی ایلپیاں لگاؤ، جتنے اس پہ اور چیزیں لگاؤ، وہ کبھی پہلی حالت پہ جڑ نہیں سکتا. اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اپنا اعتماد برقرار رکھے. اگر اپنا اعتماد کھو دیا، ایک دفعہ جب کھو دیا، استاد سے، شیخ سے یا کسی بزرگ سے، والدین سے اعتماد چلا گیا، تو مسئلہ بالکل ختم ہو گیا. اور اس چیز کو لوگ احساس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ انسان کی عزت کا سب سے بڑی ذریعہ انسان کا اعتماد ہے. جس انسان پر لوگوں کو اعتماد ہو وہ سب سے بڑا معزز آدمی ہے، اور جو آدمی پہ اعتماد نہ ہو وہ تہجد میں بھی کھڑا ہو نا، یہ کہے گا دیکھے نا کوئی ہوگا مسئلہ، تہجد پہ بھی کھڑا ہے کوئی ہوگا مسئلہ. اس نے کہا آٹا گوندتے ہوئے ہلتی ہے یہ نقش ہے, ادھر آٹا گوندنا اور ادھر ہلنا یہ نقش ہے. تو اعتماد بڑی چیز ہے. حضرت یعقوب کو ایک دفعہ وہ صدمہ پہنچا نا, اب بیچارے ہیں بھی سچے اور مخلص ہیں اور آئے ہیں. فرمایا کیا جیسے پہلے اعتماد کیا تھا اب بھی ایسے اعتماد کرنا, تمہاری حفاظت نہیں چاہیے. واللہ اللہ خیر ہو, میری نگاہبانی سے کیا ہوتا ہے, بہو ارحم الراحمین. بلما فتح ازے تو آتے ہی کہا, اور جب کھولیاں متا اہم سامان اپنا بوریاں اپنی, پایا انہوں نے اپنی پونجی کو, ردت الیہم جو واپس کر دی گئی تھی طرف ان کے, کالو یا ابانا کہا اے ہمارے ابا جان, ماں نبغی اور ہمیں کیا چاہیے, من اکرام الملک بادشاہ کے اکرام و انعام سے اور ہمیں کیا چاہیے, ہادہی بضاعتنا یہ ہماری پونجی آ گئی ہماری طرف لوٹائی ہوئی ہے, ونمیر و آلنا بس ہم لائیں گے گلا لائیں گے اپنے آل کے لیے, ونعقد اخانا اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی, اور زیادہ لائیں گے وزن بعیرن ایک اونٹ کا, ذالک کہہ لو اور یہ جو ناپ کہہ لو وزن کہہ لو, یسیرن یہ بالکل تھوڑا ہے جلدی ختم ہو جائے گا, یا یسیرن بالکل آسان ہے. بنیامین کیا تو ایک اونٹ کا وزن ہم اور بھی ہمیں آسانی سے مل جائے گا اور یہ وزن بھی کم ہے ختم ہو جائے گا. قال لن ارسلہ یہ جامعیت یعقوبیہ, حضرت یعقوب کی جامعیت کے دو شعبے قرآن بیان کر رہا ہے, ایک شعبے کا نام ہے اسباب کا تحیو, تحیو اسباب, اسباب کو جمع کرنا, اور دوسرا شعبہ ہے ما فوق الاسباب بھروسہ اللہ پر کرنا, غیر پہ بھروسہ نہ کرنا, یہ دوسری جامعیت. تو جامع انسان ہوئی ہے کہ جو اسباب استعمال کرے اور نتیجہ اللہ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے. قال لن ارسلہ معکم فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں بنیامین کو تمہارے ساتھ, حتیٰ کہ دو مجھے پکا عہد اللہ پاک کا, البتہ ضرور بے ضرور لاؤ گے تم اس بنیامین کو میرے پاس, الا ہاں ایک یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے تم مجبور ہو جاؤ. فلما بس جب انہوں نے دے دیا موسے کا ہم الا جو ہاتھا سے مستثنا کر دیا, معلوم ہوتا ہے کہ سخت قسم کا کچھ استثنا بھی ہونا چاہیے, قسمیں تو سخت لی لیکن فرمایا کہ اگر مجبور اور بے بس ہو جاؤ تو ایسی صورت مستثنا کی ہے تکلیف بالا جو تاک نہ بنے. بس جب انہوں نے دے دیا حضرت کو موسے کا ہم اپنا پورا وعدہ, قال اللہ اللہ اور کہا کہ اللہ پاک جو ہم کہتے ہیں وکیل اس پر نگران ہے اور وکیل ہے. فقال یا بنیا حضرت نے فرمایا میرے بیٹو, لا تدخلوا من باب واحد نہ داخل ہونا پہلے دروازے سے. اب یہ دوسری آمد ہے مصر میں اور تدبیر یعقوبیہ, حضرت یعقوب کی تدبیر یہ ہے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. قال یا بنیا اے میرے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے, وادخلوا من ابواب متفرقہ داخل ہو مختلف دروازوں سے. قال پر عبارت ہوگی تدبیر یعقوبیہ اور اوپر قال کے نیچے لکھا ہے شعبہ دوم یعنی توکل علی اللہ, توکل علی اللہ, اور کالا کے نیچے عبارت ہے یہ ایک ہیلا تھا یہ ہیلا کرنا موافق شرع کے جائز ہے. فرمایا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, کیوں؟ اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے, وجہ مطلب تو واضح, دو وجہ بیان کی کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے, بہت ہی خوبصورت تھے سب, اور بڑی جوانی بھی تھی، تو ایک دروازے سے داخل ہونے سے روک دیا تاکہ ان کو نظر بد نہ لگے، کسی کی نظر بد نہ لگے. اور حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر بد حق ہے، اس کا انکار معتزلہ نے کیا اور خارجیوں نے کیا، نظر بد کا لگنا یہ حق ہے. مانتے ہو یا منکر ہو؟ نظر بد کا لگنا کیا ہے؟ یہ حق ہے اور یہ بالکل صحیح ہے، لیکن نظر بد لگتی اللہ کے اذن سے ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آنکھیں پھاڑ کے دیکھے اور تمہارے ٹوپیاں اڑ جائیں، اس طرح کچھ نہیں ہوتا، لیکن نظر بد لگتی ہے اس میں شک نہیں. البتہ اس کا ہوتا سب ناپذار اللہ ہے، وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. حضرت یوسف، حضرت یعقوب نے یہی بات کی کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، کیونکہ یہ خوبصورت تھے، جوان تھے، ان کو کسی کی نظر بد نہ لگ جائے. میرے پاس عبارت نہیں، آپ کے پاس ہوگی عبارت. ابن عباس کہتے ہیں خوف کس کا تھا؟ اور دیگر حضرات بھی کہتے ہیں خوف کس کا تھا؟ جمہور کے ہی کہتے ہیں. لیکن ایک معنی اور بھی ہے، آیت اس پر بند نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ علماء کٹھے جائیں گے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر ان پر جاسوسی کا گمان کریں گے، یا ان کا ان کے ساتھ حسد کریں گے. جاسوسی کا گمان بھی کر سکتے ہیں اور حسد کا. اب بھی اگر دو چار طالب علم کٹھے جا رہے ہوں تو دیکھتے ہیں پولیس والے بھی اصل دہشت گرد جا رہے ہیں، یہ ان کو شبہ ہوتا ہے. تو فرمایا کٹھے نہ جانا، تم پہ دہشت گردی کا شبہ نہ ہو جائے. یہ تیرے دس بارہ دہشت گرد مصر میں داخل ہو چکے، تو وہ مصر والے تو سارے منہ مننے اور بے ایمان، سارے چٹے تھے. تو یہ حضرات تھے تو مولوی، اور تھے تو خاندان نبوت کے افراد، شکل شباب بھی مولویوں والی. اس لیے فرمایا کٹھے ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے جانا. آگے وما اغنی عنکم، اور نہیں میں بچا سکتا تم کو، من اللہ، اللہ کی تقدیر سے، من شیئن، ذرا بھر بھی. یہ حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے تدبیر آپ کو بتا دی ہے، لیکن اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی میں تمہارے کام آ سکتا نہیں. حضرت یعقوب کو اپنے بیٹوں پر اختیار ہے نہیں. ما اغنا عنی عنکم من اللہ من، بے حیا مولوی پیروں کا اختیار ثابت کرتا ہے، اور وہ بھی سارے جہان پر. حضرت نے فرمایا میں نہیں اختیار رکھتا تم سے اللہ کی طرف سے ذرا بھر بھی. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے. میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں متوکلون. ہاں نیچے جو عبارت لکھی ہے پڑھو، کیا عبارت ہے؟ ولما داخلوا من حیث امرهم، تقدیر ربانی جب داخل ہوئے، من حیث امرهم جہاں سے حکم کیا تھا ان کے ابوہم باپ نے، اسی مقام سے. ما کان یغنی، اللہ فرماتے ہیں باقی بات یہی تھی کہ نہیں کام آتے تھے حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے اللہ تعالی کی جانب سے، من شیئن، کوئی ذرا بھر بھی، الا حاجتا فی نفس یعقوب، مگر یہ ایک خیال تھا نہ یعقوب کے دل میں، قضاہا، جو انہوں نے پورا کر دیا. انہو لذو علم، بے شک وہ البتہ صاحب علم کا ہے، لما علمناہ، وہ جو ہم نے اس کو سکھایا. لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں کہ حضرت یعقوب کو غیب دان سمجھ لیتے ہیں، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. لما داخل ہو، اور جب داخل ہوئے حضرت یوسف کے پاس، ٹھکانہ دیا اپنے بھائی کو، وہاں جب پہنچے تو پھر بسترے لگ گئے، روٹی چھوٹی کھانا، بھائی گیارہ تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی ترتیب پر بٹھا دیا، بزرگوں سے سنا ہے کہ باقی بھائی دو دو کٹھے بیٹھ گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا. حضرت نے بنیامین کو کہا چلو میرے ساتھ تو آ جا, تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا. تو اس طرح اکٹھے ہو گئے, اور جب رات تھی کمرے تھے, ایک کمرہ دو آدمیوں کا تھا. حضرت یوسف نے ایسی ترتیب رکھی کہ دو دو آدمی سلاتے گئے, پیچھے بنیامین بچ گیا. تو فرمایا چلو تو میرے ساتھ آ جا, تو میرے ساتھ رہے. تو بنیامین چلا گیا حضرت یوسف کے ساتھ. ابھی تک اس کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے بادشاہ اور کیا مسئلہ ہے. رات کو جب گپ شپ چھڑی, حضرت یوسف نے پوچھا والد کا سارا حال احوال. حضرت بنیامین نے یہی عرض کی کہ میرا بھائی تھا وہ چلا گیا, اور یہ صوفی تو بڑے سخت ہیں, یہ تو میرے ساتھ بھی زیادتیاں کرتے ہیں. اور جیسے گلے شکوے شروع کیے, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا آپ ظاہر کر دیا کہ میں یوسف میں ہوں. تو اس لحاظ سے ولما دخلوا علی یوسف, جب داخل ہوئے ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے بھائی کو, قال انی انا اخوک, میں تیرا بھائی ہوں, فلا تبتئس, بس پریشان نہ ہو, گھبرا نہیں. بما کانوا یعملون, جو یہ بد سلوکیاں کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے بنیامین کو بھی راستے پہ انہوں نے کوئی اپنی عادت کی ہے, اس لیے حضرت یوسف کہتے ہیں بما کانوا یعملون, یہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں. فلما جاہتا ہوں, بنیامین نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا, میں تو یہاں رہوں گا اور واپس بالکل نہیں جاتا. حضرت نے فرمایا چلو کوئی تدبیر کرتے ہیں. حضرت نے اپنے نوکر کو کہہ دیا کہ تو نے ایک کام کرنا ہے, جب سارا سامان تیار ہو جائے تو وہ جو ٹوپا ہے نا جس سے ناپ ہوتا ہے سباع الملک, وہ ٹوپا بنیامین کی بوری میں رکھ دینا, اور بالکل چپ کر کے واپس آ جانا, صوفی بن کے زہر نہیں کرنا. بس فلما جاہتا ہوں, بس جب سامان تیار کر دیا تدبیر یوسفی, ان کا سامان جا الگ شکایتا رکھ دیا. اوپر لکھا ہے خود یا بذریعہ معتمد علیہ, معتمد علیہ, خود رکھ دیا یا کوئی معتمد تھا اس کے ذریعے, نوکر چاکر کے ذریعے رکھوا دیا. شکایا, یہ شکایا کیا تھا جناب؟ یہ شکایا میں دو قول ہیں. ایک اور یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف جس پرانے ہوتے تھے نا مونگرے, وہ جس میں پانی جانی پیتے, کیا بولتے اس کو, گلاس نہیں جام, گول سے, وہ پرانے مٹی کے برتن ہوتے گول سے, وہ اس میں پانی پیتے. اور وہ جام جس طرح پیالے ہوتے ہیں نا, پیالے چائے والے نہیں, وہ گول پیالے, وہ گول ایک سکایا. تو حضرت یوسف کا یہ پیالہ تھا سکایا, برتن پینے والا اور پانی پینے والا برتن حضرت یوسف کا. اور اس کے بعد جب کاہت پڑا تو اس کا خاص وزن تھا, خاص وزن کے اس میں غلہ آتا تھا. تو حضرت یوسف نے وہی ٹوپا دے دیا بطور ٹوپا کے کہ اس سے بوریوں کی ناپ کریں گے. مثلا 100 کلو آئے گا بوری میں, تو ناپ اسی سے 3 کلو کا یا 5 کلو کا اسی سے اس کو ناپ کر غلہ دیں گے یہ. لیکن اس پر اندلسی رحمہ اللہ یا بعد نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت یوسف بادشاہ ہیں, حضرت یوسف کا وہ جو برتن ہے پانی پلانے والا پینے والا, تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ پانی خود بھی اس سے پیتے ہوں اور غلہ بھی اس سے ناپا جاتا ہو. تو پھر جواب دیا کہ فرق زمانے کا ہے, پہلے پیتے تھے اب پانی نہیں پیتے تھے, اب صرف غلہ ناپنے کا کام ہوتا تھا. اور بعد نے کہا اب شکایا سے مراد ہے جانوروں کو پانی پلانے والا برتن, جس میں جانور پانی پیتے وہ, اور اسی سے ناپ بھی کرتے. بہرحال مراد ٹوپا ہے, اب شکایا تھا پیران اخی بھائی کے سامان میں. بس یہ قافلہ روانہ ہو گیا, قرآن پاک کا عجیب انداز ہے, یہ قافلہ روانہ ہوا. اذان بو اذین, اذان دی ایک اذان دینے والے نے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ثم اذان مؤذن, اذان دی. اذان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اعلان, اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, یہ اذانہ مؤذن ان کا یہ مانا ہے پیچھے سے اعلان ہوا, کیونکہ جب دیکھا نا ناپ والا پیمانہ گم تھا, ادھر ادھر دیکھا بھائی پیمانہ کدھر گیا, فوراً خیال ہے ہو مولوی آئے تھے, یہ مولویوں کے ہی کام لگتا ہے, انہوں نے نہ چرایا, تو پیچھے قافلہ نکل چکا تھا, کہتے اذانہ مؤذن اعلان کیا, اعلان کرنے والے نے, اذان کو بھی اذان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعلان صلات ہے, نماز کا یہ کیا ہے اعلان ہے, تو اس کو بھی اعلان اسی لیے کہتے ہیں اذان. ہاں ایتو حل ایر او قافلہ والو انکم لسارقون بے شک تم البتہ چور ہو, لسارقون بے شک تم البتہ چور ہو, یہ کوئی حضرت نے تو نہیں آواز لگائی, ظاہر بات ہے کسی نوکر کی آواز ہے, اس نے کہا کہ تم بالکل چور ہو پکے. قالوا واقبلوا علیہم سوال اخوا, مولوی صاحبان کہنے لگے واقبلوا علیہم اور منہ کیا ان اعلان کرنے والوں کی طرف, انہی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں ماذا تفقدون کس چیز کو گم پاتے ہو, کون سی چیز گم ہو گئی ہے, اعلان بازار میں ہو رہا ہے کیا چیز ہے, انہوں نے کہا نفقدو پاتے ہم صبح الملک کے بادشاہ کا ٹوپا وہ ہم گم پاتے ہیں, والے من جا ابھی انعام بھی مقرر کر دیا کہ جو آدمی وہ ٹوپا لائے گا حمل و بعیر اس کو خزانہ شاہی سے ایک اونٹ کا انعام دیا جائے گا. انعام مقرر کرنا جائز ہے لیکن شرطیں لگانا ناجائز ہے. انعام دیا جائے گا ہاں حمل و بعیر فانا بہ زعیم اور اس نے کہا مؤذن نے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں میں لے کر دوں گا. یہاں ضمانت کے مسائل بھی آ گیا باب الضمان سارا. قالوا تالله فرمایا قسم اللہ کی وہ صوفی کہنے لگے لقد علمتم ما جئنا تحقیق تم خوب جانتے ہو ہم نہیں آئے تاکہ ہم فساد مچائیں زمین میں وما کنا اور نہیں ہیں ہم ذرا بھی چوری کرنے والے ہم پیشہ ور چور بھی نہیں چوری کے لیے آئے بھی نہیں. قالوا فما جزاؤه فرمایا عملہ نے کہا کہ مولوی صاحبان تقریر کی ضرورت نہیں, پہلے حضرت یوسف نے کہا ان سے پوچھو کہ تمہارے مذہب میں چوری کی سزا کیا ہے, حضرت یوسف کو تو پتا تھا کہ ہمارے مذہب کنانی مذہب میں چوری کی سزا کیا ہے پتا تھا, فرمایا اب ان سے پوچھو چور کی سزا کیا ہے, چور کی سزا تھی کہ جو آدمی چوری کرتا نا وہ مال کے مالک کو دے دیا جاتا اور وہ اس کا کیا بن جاتا غلام اور نوکر, یہ اسی کا وہ بن جاتا مالک. یہ کنانی مذہب میں حضرت یعقوب کے مذہب میں چور کی سزا تھی. جہاں پر لقد علمتم ما جئنا لنفسدا نیچے لکھا ہے نصرے کا کہ ہم چوری کرنے نہیں آئے یا فساد چوری والا. لقد علمتم کیوں کہا کہ یہ پہلی بار نہیں تھی دوسری بار تھی, اور کہتے ہیں پہلی دفعہ آئے نا تو انہوں نے اپنے اونٹوں کا منہ باندھ رکھا تھا تاکہ یہ اونٹ فصلیں وغیرہ کسی کی فصلوں میں منہ نہ ڈالے, تو انہوں نے کیا باندھ رکھا تھا اپنے اونٹوں کا منہ. اتنے نیک اور صوفی تھے یہ مفسرین نے لکھا, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا ادھر اتنا کاٹ پڑا ہوا تھا تو فصلیں کہاں سے آ گئی تھی. عرب تفسیروں میں لکھا ہوا ہے ایسے ہی کہ انہوں نے کیا اونٹوں کا منہ باندھ رکھا تھا تاکہ کسی کی فصل میں منہ نہ مارے. اتنے بزرگ تھے اتنے نیک تھے, لیکن سوال باقی ہے کہ اتنا کاہت تھا بیچارے فصلیں ہوتی تو مصر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی, اتنے کاہت میں فصلیں درخت کہاں سے آ گئے. تو بہرحال اللہ مفسرین پہ رحمت کرے. قالوا فما جزاؤه کہا کیا جزا ہے اس کی اس کی ان کنتم کاذبین اگر تم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہوئے. کہا انہوں نے جزا اس کی من وہ شخص ہے کہ پایا گیا اس کی بوری میں وہی اس کی جزائے کذالک نجد الظالمین جانا ظالمین سے مراد سارقین اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں چوروں کو فبدا بس یہ مقرر ہو گیا بھائی سزا کیا ہے تفتیش عملہ عملہ کی تفتیش پس شروع ہوئے اپنی بوریوں سے قبلہ بے ان کی بوریوں سے پہلے بھائی کی بوری سے پہلے سارے بوریاں چیک کی سارا دانے گندم اس کو الٹ دیا بوریاں خالی کی یہ بھرنی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے ساری خالی کی کرتے کرتے ثم استخرجها من وعاء اخيه پھر نکالا اس برتن کو بھائی کی بوری سے کذالک کدنا جہاں پر اشکال ہو رہا تھا حضرت یوسف معصوم پیغمبر ہے تو یہ تو کام تھوڑا سا فراڈ لگ رہا ہے یہ جو بھائی کی بوری میں رکھوانا ٹوپا اور پھر اس کو سزا پچھوا کر پھر اس کو رکھ لینا یہ ایک قسم کا تکیہ بن رہا ہے توریہ بھی نہیں بن رہا تو فرمایا نہیں حضرت یوسف پہ اعتراض اس لیے نہیں کدنا لیوسفا علمنا ہو و اوحینا ہو یہ حضرت یوسف نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہماری بھی سے کیا اور ہم کون ہیں لا یسأل عما یفعل ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گئے یوسف پیغمبر کدنا علمنا ہو الاحتیال فی اخذ اخیہ ہم نے یہ ہیلا ان کو سکھا دیا بھائی کو رکھنے میں ما کانا الا یہ ہے کہ نہیں لے سکتا تھا اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں کیونکہ وہاں چند کوڑوں کی سزا تھی مگر یہ کہ چاہے اللہ نرفع درجات بلند کرتے ہیں ہم درجات من نشا جس کے چاہیں ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں الا نشا فوق کل ذی علم علیم اوپر ہر جاننے والے کے جاننے والا ہے یعنی پر گو یوسف بڑے عالم تھے مگر ہماری القاء اور تدبیر کے کیا تھے محتاج تھے فوق کل ذی علم علیم قال یسرق اب شدت پرچے چہارم چوتھا پرچہ جب دیکھا نا کہ بنیامین کی بوری سے ٹوپا برآمد ہو گیا فوراً پیترا بدلا کہتے ہیں کہ یہ بھی چور ہے اور اس کا ایک بھائی یوسف تھا وہ بھی چور تھا اور جو ہم ہیں نا ہم بڑے نیک ہیں یہ بھی چور ہے بنیامین اور اس کا بھائی جو یوسف ہے وہ بھی بڑا چور تھا لیکن ہم تو نرے صوفی سلطتی ہیں یہودے گڑے اور بالکل نیک ہیں یہ ای جسرے اس نے اگر چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں فقد سرقہ اخلہ تحقیق چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی من قبل اس سے پہلے فأسرها یوسف فی نفسہ بس چھپایا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں حضرت یوسف کو غصہ تو آیا لیکن پی گئے ایک دفعہ غصہ آیا صحیح لیکن پی گئے اثرها یوسف فی نفسہ فلم یبدها ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا نہ زبان سے نہ چہرے سے بس گھوٹ بھر گئے پی گئے لہو ان کے سامنے کالا انتم شر مکانا اور دل ہی دل میں کہا یہ کالا کلام لفظی ہے بزرگو کالا والا کون سا کلام ہے کلامی نفسی انتم شر مکانا تم بھی برے ہو ادروے درجے کے واللہ عالم بما تصفون اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو کیا مطلب یہاں پر بھی مفسرین شروع ہو گئے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو بات کی نا قد سرقہ اخل یسرق فقد سرقہ اخلہ تو حضرت یوسف نے چوری کیا کی تھی اب مفسرین نے چوری ثابت کرنا شروع کی نانی کا بت چرا کے لائے تھے فلا چرایا تھا نرا کپوٹیشن حضرت یوسف نے چوری نہیں کی تھی مفسرین یہودیوں کی چوری کر رہے ہیں لگے آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت یوسف نے کوئی چوری نہیں کی. یہ جو چوری کا الزام مفسرین لگا رہے ہیں یہ اسرائیلی روایات کی چوری کر کے سرکا کر کے یہودیوں کی چوری ہے, ورنہ حضرت یوسف نے کوئی چوری نہیں کی. آپ کو پتہ ہے جب آدمی لاجواب ہو جائے تو ایسے الٹے سیدھے جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جب وہ لاجواب ہو گئے تو کہتے ہیں یار ہم تو بڑے اچھے ہیں, یہ اور اس کا بھائی یہ ہمارے لیے باعث آ رہے. وہ ایسے اپنی جان چھڑانے کے لیے برادران یوسف نے جھوٹ ارشاد فرما دیا. یہ نہیں ہے کہ بڑے کچھ سچے لوگ تھے. اب وہ دین بھی دیکھو, حضرت یوسف کو چور ثابت کیوں کیا جا رہا ہے کہ فقاد سارا کا سچا بن جائے, یوسف کے بھائیوں کی بات سچی ہو جائے. لہٰذا حضرت یوسف سے بھی تھوڑی سی چوری کرا لینی چاہیے کہ بہت ہی چوری کیا. یہ گپے ہو گیا فقط سارا کا کھلا ہوں من قبلو پاسر رہا یوسف, مگر حضرت اس بات کو سن کر بھی پیکرے آپ کو بنے. کالا انتم شرون مکانا, فرمایا بوں بھیڑے آوے ابھی بھی مجھے معاف نہیں کیا. مکانا یہ واللہ عالم بما تصفون, اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز, کہا انہوں نے اے عزیز مصر کے, ان لہ ابن شیخا کبیرا, بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے, شیخا کبیرا, اور یہ ایک ہی بیٹا ہے جو باپ کا ہاتھ پکڑ کے پھرتا ہے. کبیرن فخذ, مہربانی کر بادشاہ سلامت ہم میں سے ایک کو رکھ لے, مکان ہو اس کی جگہ, انا نراکا, بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو, من المحسنین, محسنین سے, نیکوکاروں سے. قال معاذ اللہ, فرمایا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ رکو میں ہیں, یہ کہ میں رکھ لوں, اللہ بمانا سوا اس آدمی کے کہ پایا ہم نے اپنا سامان جس کے پاس. انا عزت ایزان, اس وقت ہوں گا میں البتہ نا انصافی کرنے والوں سے. حضرت نے فرمایا کہ کرے کوئی بھرے کوئی, یہ ہمارا قانون نہیں, جس کی بوری سے ہم نے پایا ہے اسی کو باقی رکھیں گے. فلمت تئی اصو من ہو, یہاں بھی سینتا مبالغے کے لیے ہے, جب بالکل نا امید ہو گئے. ریاضت السین بتا للمبالغہ, وہ لکھا ہے آپ کے پاس, جب بالکل مایوس ہو گئے حضرت یوسف سے. خلصو نجیا, تو انہوں نے میٹنگ کی. حضرت یوسف سے مایوس کیسے ہوئے؟ معاذ اللہ, تے انا اذل ظالمون کا لفظ جب سنا نا مایوس ہو گئے, بھائی یہ بنیامین کو رہا نہیں کرتا. اب انہوں نے کی میٹنگ, یہاں پر قصص المحسنین والا کہتا ہے میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کریں گے, لڑیں گے, اور کہتے ہیں کہ ان کو جب غصہ آتا تو ان کے وجود کے بال کھڑے ہو جاتے تھے, اور یہودا اگر ایک گرج لگاتا نا آواز تو سارے حاملہ کے حمل ساکت ہو جاتے. اور ان میں ایک اور نام ہے, وہ بزرگ تھا, وہ اگر جو دھکا دیتا نا تو پورے شہر کو الٹا کر دیتا تھا. اور ایک اور تھا, وہ لاٹھی چلاتا تھا, اس کی لاٹھی جو تھی اگر وہ لاٹھی چلتی نا تو ٹینک شینک بھی مقابلے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. ایسا جھوٹ بولنے والے بھی کمال کرتے ہیں, صحیح قابل داد ہیں. ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ حضرت حسین میدان کربلا میں صبح تلوار ہاتھ میں لی, اور پیر حسین میدان میں آیا, اور پیر حسین نے آ کر قتل شروع کیا یزیدیوں کا, اور جب ایک طرف سے گزرے پیر حسین دوسری طرف سے واپس آئے, 1000 کوفی مردار ہو گیا. سبحان اللہ, اور کل 1000 آدمی قتل ہوئے ہی کوئی کربلا میں, پہلے چکر میں 1000, دوسرے میں 1000, اور شبر اور اس کی فوج, اور آ گیا تھا ایک, کون تھا وہ, آپ میں کربلائی کو نہیں, مولوی کربلائی, ہور ہور ہور آ گیا یزید کی فوج سے ادھر ہور نے اتنے ایک مولوی صاحب ہمارے بیان کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ احد کی جنگ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ آگے نہ جا جنگ میں نہ جا, حضرت حمزہ نے کہا کہ میں آگے جاؤں گا تو حضرت نبی پاک علیہ السلام بار بار کہتے رہے تو حضرت حمزہ نے کہا مجھے شہادت سے نہ روکو. جب آگے گئے تو حضرت حمزہ نے کیا حملہ, 70 کافروں کو قتل کر دیا, اور پھر جو یوں حملہ کیا 200 کافر کو قتل کر دیا. حالانکہ اور کی جنگ میں کل بھی 70 کافر قتل نہیں ہوا, انہوں نے حضرت حمزہ کے پہلے حملے میں 70 کافر کو پھر نار کیا, دوسرے حملے میں 200, اور ہے بھی بڑا زبردست خطیب شروع ہے, پہلے پہ 70 دوسرے پہ 200. عوام کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, کیسا سبحان کا ہذا بہتان عظیم, یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ وہ انہوں نے دھمکیاں دی, آخر پہ مذاکرات ہوئے اور برادران یوسف دھرنا دے کے بیٹھ گئے سلطنت کے سامنے کہ ہم پوری, یہودہ کہتا تھا میں آواز نکالوں پورا مصر کی عورتیں ہم عمل گر جائیں گے, وہ دوسرا کہتا تھا میں ڈنڈا اٹھاؤں. حضرت یوسف پریشان, حضرت یوسف نے دیکھا وہ چونکہ ان کے بھائی تھے انہیں پتا تھا, حضرت یوسف نے ان کو بلایا بھائی ادھر آ جاؤ, ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا اگر ان کی پیٹھ پہ ہاتھ بھی رکھ دیتا غصہ ٹھنڈا ہوتا, حضرت یوسف نے آ کر ان کی پیٹھ پہ ہاتھ جو رکھا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اب کہتے ہیں جی مذاکرات کرو, پہلا غصہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. قال کبیرہم, کہا ان کے بڑے نے الم تعلمو, کیا نہیں جانتے تم, بے شک تمہارے باپ نے اخذ علیکم لیا تھا تم پر وعدہ مضبوط اللہ کی طرف سے, من قبل اس سے پہلے تم زیادتی کر چکے ہو یوسف کے معاملہ میں, فلن ابرہا پس میں تو نہیں ہٹوں گا ہمیشہ رہوں گا, الارض اسی زمین میں, حتی یاذن لی حتی کہ اجازت دے مجھے باپ میرا, اور یا حکومہ یا فیصلہ کرے اللہ لی میرے لیے, بہوا خیر الحاکمین یہ فیصلہ کرے اللہ یعنی بنیامین چھوڑ دیا جائے, تو دو ہی صورتیں ہیں, میں ادھر ہی ہوں, ارجعوا الى ابیکم تم جاؤ اپنے باپ کے پاس, پس کہو اے ہمارے باپ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم نہیں گواہی دیتے مگر جو ہم نے جانا ہے, من رویتنا الصوافی بیائے ہی ہمیں تجھے ہی پتا ہے کہ بوری میں وہ ٹوپا نکل آیا ہے, وما کننا باقی جو آپ سے ہم نے عہد کیا تھا ہمیں کیا پتا تھا کہ تیرا بیٹا ہماری عدم موجودگی میں بعد میں یہ چڑ ڈھولے گا اور یہ کام کرے گا, اس کا ہمیں نہیں پتا تھا, وما کننا اور نہیں تھے ہم وقت غیب کے حافظین, ہم بوقت عہد کرنے تیرے کے کہ یہ چوری کرے گا اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا, بس علل کریا شاید ابل پوچھ بستی سے, اللہ تی کنہ پیہا جس میں ہم تھے, بستی سے بھی پوچھ یعنی بستی والوں سے, اور شہر اس قافلے سے بھی جس کے اندر ہم تھے, وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم بے شک سچے ہیں, قال بل سبلت لکم انفسکم امرا کہا حضرت یعقوب نے بل سبرت لکم انفسکم بلکہ گھڑ لیا ہے واسطے تمہارے نفسوں نے ایک امر. اب دیکھا اسی طرح کہہ رہے ہیں جو پہلی دفعہ کہا تھا, اس پر امام قرطبی نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ حضرت یعقوب کی بات ٹھیک تھی, اب دوسری دفعہ وہی لفظ کہنا اس دفعہ درست نہیں, حالانکہ اس دفعہ ان کا کوئی قصور نہیں بیٹوں کا, لیکن سبا لت لکم کہہ رہے ہیں یہ ہے خطا فی الاجتہاد, نبی کے لیے بھی ثابت ہے خطا فی الاجتہاد, بل سبا لت لکم انفسکم امرا, فصبر جمیل ترکیبیں ہوئی ہیں امری صبر جمیل یا صبری صبر جمیل, میں صبر کروں گا یا میرا معاملہ صبر جمیل ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک لائے یا اتینی بہم جمیا لائے ان سب کو یعنی یوسف کو بھی بنیامین کو بھی اور یہودہ کو بھی، وہ بڑا بھائی جو وہاں ہے ان کو بھی اللہ لائے. فَإِنَّهُ، اور بے شک اللہ پاک، وہ العلیم الحکیم، وہ بہت جاننے والا حکمت والا ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت یعقوب کو جیسے یقین تھا کہ ملاقات تو ہوگی، اور خواب کی تعبیر جو پوچھی تھی اور روایات میں آتے ہیں اسرائیل سے بھی پوچھا کہ میرے بیٹے کی روح نکالی ہے یا نہیں نکالی، اسرائیل نے کہا کہ ابھی تک نہیں نکالی. حضرت پر امید تھے کہ ملاقات ہوگی. یا تینی بہم جمیا، ہو سکتا ہے، او اسا کے نیچے لکھا ہے اصل سوم، پڑھو پڑھو عبارت، رجا باوجود اسباب آلوسی کے، اسباب کوئی نہیں، 40 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید باقی ہے. انہو ہو العلیم الحکیم. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور مڑے نمبر 4، حضرت یعقوب ان سے ان کے بعد سبھی کی وجہ سے، جب حضرت بنیامین کا سنا تو حضرت یوسف کا غم بھی تازہ ہو گیا. قال یا اسفا، کہا ہے افسوس یوسف پر، نئے غم نے پرانے غم کا اعادہ کر دیا. وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ، اور بھار آئیں عَيْنَاهُ، آنکھیں حضرت کی، من الحزن، روتے روتے غم کی وجہ سے. وَهُوَ قَزِيم، اور وہ تھے قزیم کڑنے والے. بھائی غم اور غصہ اگر آدمی منہ سے اظہار کر دے تو غم غصہ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اگر منہ سے بھی اظہار نہ کرے تو وہ ہلکا نہیں ہوتا بلکہ غصہ اور غم بڑھتا رہتا ہے. قزیم اس ہانڈی کو کہتے ہیں جس ہانڈی نیچے آگ جلا کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دیا جائے، وہ اندر اندر کڑتی ہے، باہر ہاتھ نہیں نکل سکتی. تو جہاں گئی ہے ہوا قزیم کہ وہ تھے کیا غم میں گھلنے والے. قالو، کہا انہوں نے، خدا کی قسم تو تذکرہ کرتا رہتا ہے، پیچھے لگا ہے تذکرہ کرتا ہے یوسف کا، حتیٰ کہ ہو گیا ہے تو مریض اور ہو جائے گا تو من الحالکین. حالکین کا کیا معنی؟ من ال کیا بنے گا؟ حالکین کا کیا معنی ہے؟ من ال میتین، ہو جائے گا تو مر کر مردوں سے، ہو جائے گا من الاحیاء. آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ الحالکین ال برادران یوسف کا کیا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد خاندان یوسف کیا خاندان یعقوب کیا سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد حضرت یعقوب پھر زندہ ہوں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ من ال، آپ تو میتین میں سے ہونے والے ہیں، یعنی پیغمبر پہ بھی موت آئے تو پیغمبر بھی الموتا کا فرد بن جاتا ہے، پیغمبر بھی الموتا کا فرد بن جاتا ہے. من المیتین. قالوا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. قال، فرمایا انما، میں سوائے اس کے نہیں کہ میں شکایت کرتا ہوں، بسی، اپنے بڑے غم کی، وحزنی، اور چھوٹے غم کی، الی اللہ، اللہ کی طرف. وعالم، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز کہ تم نہیں جانتے. یا بنی، یا اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، بس تلاش کرو حضرت یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور لا تیأسوا، اور نہ امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، بے شک نہیں امید بے امید ہوتے اللہ کی رحمت سے، مگر قوم نری کافر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر قوم نری کافر. سن رہے ہیں بات؟ میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا، جملہ صحیح کہا ہے نا؟ وہ بولو صوفیو، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ شاید غلط جملہ میں نے کہا. ہاں بھائی، اصل میں مجھے نیند آ گئی تھی، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے, کیا بولا میں نے. ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے پھر. الا القوم الکافرون فلما داخلوا علی, بس جب آمد سوم, یہ آمد بھی ختم ہو گئی, فلما داخلوا علی, جب داخل ہوئے حضرت پر بھائی, قالوا یا ایھا العزیز, یہ آمد سوم میں جہاں لے گئے, پتہ نہیں بیان تو میں نے کیا کیا, بہرحال آپ پر اعتماد ہے کہ بیان ٹھیک ہوا ہوگا. فلما داخلوا علی, پر داخل ہو گئے جب تیسری مرتبہ, قالوا, اس دفعہ جب آئے نا برادران یوسف تو ان کی حال بڑی عجیب تھا, حالت یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی پیسے بھی نہیں تھے, کوئی چیز بھی نہیں تھی, کپڑوں کی استری شستری بھی نہیں تھی, اور کپڑے بھی بالکل ٹوٹے پھٹے کپڑے, اور بڑا برا حال, اور آ گئے, اور ادھر سے حضرت یعقوب نے خط بھی لکھ کر بھیجا تھا, وہ بھی مفسرین نے خط بھی نقل کیا کہ میں غریب آدمی ہوں اور بوڑھا آدمی ہوں, تو بادشاہ مہربانی کر میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے, اور پہلے بھی میرا ایک بیٹا گم ہو چکا ہے اور یہ بھی تو نے رکھ دیا. حضرت یعقوب نے خط بھی لکھا تھا بیٹوں کو دیا, تو اب یہ بیٹے آ گئے مصر میں تلاش کرنے کے لیے, آ پہنچے تو کہتے ہیں یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر. سبحان اللہ, یہ وقت ہوتے ہیں, وہ وقت بھی تھا نا, حضرت یوسف مظلوم تھے اور یہ ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے, اب اللہ پاک لے آیا نا مقام پہ, لَتُنَبِّئَ أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا, اے آگے آ گیا وہ مقام. اس لیے کبھی بھی کسی پہ زیادتی نہ کرو, وقت آ جاتا ہے. یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر, مسانا, ہمیں بھی پہنچائے دی, وآہلنا, ہمارے خاندان کو بھی, الضر, بڑا بھوک, بڑا نقصان پہنچا, بوجہ قحط کے, بالکل الضر, وجئنا ببضاعۃ, اور لائے ہیں ہم پونجی بوجہ ناداری کے, مزجات, بالکل کھوٹی, کہتے ہیں بھیڑوں کی اون لائے تھے اور کھوٹی پونجی, ہمارے پاس پیسے بھی کوئی نہیں, رقم بھی کوئی نہیں, فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ, فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ, پر پورا کر کے دے ہمیں ناپ بھی, وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, اور صدقہ بھی دے کچھ, صدق تصدق علینا, صدقہ بھی کر اللہ کے نام کے بھی دے, اور بوریاں بھی پوری کر کے دے, ان اللہ یجزی المتصدقین, بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے, جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو, صدقہ کرنے والوں کو اللہ جزا دیتا ہے, اللہ بدلہ دیتا ہے. کیا حال ہوگا, بالکل پھٹے پرانے کپڑے, صوفی سارے مولوی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور اپنا شکوہ کر رہے ہیں, مسانا وآلنا الضر, بڑا مجبور ہو گئے اور لائے ہمارے پاس پیسے بھی کوئی نہیں, اور ہمیں بوریاں بھی پوری بھر کے دے, تے تصدق علینا, تھوڑا سا چندہ بھی دے دے, تصدق علینا, تھوڑی خیرات بھی, خیرات بھی کر دے, تصدق علینا, ہم پہ صدقہ بھی کر جا, ان اللہ. یہاں پر علماء نے باس کی, کہنا تو چاہیے تھا جزاک اللہ, مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا مسجد کی اگاڑی کر رہا ہوتا ہے, بچی نے آ کر انڈا دے دیا مرغی کا, مولوی صاحب لاؤڈ سپیکر میں اعلان کر رہے ہیں, بھائی یہ بچی آئی ہے اور ایک زنانی نے انڈا دیا ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے. کہتے کہ زنانی نے انڈا دیا ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, تو بھائی انڈا تو مرغیاں دیتی ہیں. خیر بہرحال اس طرح بھی اعلان ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں جہاں پر مولوی صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ, اللہ تجھے جزا دے, وہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین, عبارت لکھی ہے لم یقولوا بالخطاب، انہوں نے یہ نہیں کہا جزاک اللہ، کیونکہ تھے تو پکے مباحد نا، نبی کا خاندان تھا پکے مباحد تھے، انہوں نے سمجھا کہ بادشاہ مشرق ہے اور مشرق کو کون سی جزاک اللہ کہنا ہے، اس گمان پر انہوں نے جزاک اللہ نہیں کہا کہ مشرق کے حق میں دعا نہ ہو جائے. تو سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گئے؟ معلوم ہوتا ہے تھے پکے اشاعت التوحید کے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بدلہ دیتا ہے متصدقین کو. لکھے نا نیچے لم یقولوا بال لظنہم العزیز کافرن، ان کا گمان تھا کہ عزیز کافر اور مشرک ہے، اس لیے انہوں نے یوں نہیں کہا جزاک اللہ. یہ تو یہی بے حیا مولوی ہے نا، بیٹھا ہے کوئی مشرک چندہ دے کے جا رہا ہے جزاک اللہ فلانا جزاک اللہ، یہ وہ اس حالت میں آ کر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا جزاک اللہ. وہ کہتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو اللہ جزا دے، اگر یہ مسلمان ہے اس کو بھی مل جائے. گمان ان کا یہ تھا کہ یہ مشرک بادشاہ ہے، اس لیے مشرک کے حق میں دعا کرنا جائز نہیں. کوئی سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ ان اللہ یجزی المتصدقین. بس جب حضرت یوسف نے دیکھا نا، اب معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا. حضرت بھی بیٹھے تھے، آخر انسان تھے، تو بھائیوں کی حالت دیکھی، یہ رو بھی رہے ہیں، صدقہ بھی مانگ رہے ہیں اور سفارشیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو فرمایا قال هل علمتم، کیا هل علمتم، کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف وباخیہ، کیا کام کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تھے تم ناواقف ہو. ادھر بھی بیان کر دیا جب تم ناواقف تھے. بس جب حضرت نے فرمایا نا کہ حضرت یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا، پہلے تو صوفی یہاں کھڑے تھے، یک دم ان کے ذہن میں آیا بھائی مصر کا بادشاہ، اس کو کیا پتا ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے تو جنگل میں کیا تھا، کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور یہ کہاں سے آواز آ گئی. یہ بادشاہ پہلے ان کی توجہ نہیں تھی، جوں ہی یوسف کا نام آیا انہوں نے یوں دیکھا اوپر کہ انا کا لعن تا یوسف ہو، کیا تو یوسف تو نہیں ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، کیا تو یوسف تو نہیں ہے. قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، فرمایا اور کون ہوں، نہیں ہوں نا یوسف، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے. اب ذرا دیکھنا سیرت یوسفی، بات واضح ہو گئی کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا مار واقعی لقد آثرک اللہ علینا، واقعی بھائی اللہ جس کو مقام دے دنیا کوئی روک سکتی نہیں ہے. مکے والوں کو سنایا جا رہا ہے انسان کے بچے بنو تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. یہ اب دیکھو قد من اللہ، سبحان اللہ، پیغمبر کی سیرت دیکھتے ہو، بھائیوں کو نہیں یاد دلایا، اگر ہم ہوتے نا وہاں پر شروع ہو جاتے، اچھا تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، بھلا کیا تھا، تم نے مجھے بیچا تھا، اب مزہ آیا کہ نہیں آیا، کوئی دانے جانے نہیں، چلو دفاع ہو جاؤ، کوئی چیز نہیں. لیکن نہیں، پیغمبرانہ سیرت ہے، اور یہی ہوتا ہے نبیوں کا کمال. اب دیکھنا انداز دیکھو، کنویں کا تذکرہ کوئی نہیں، مصیبتوں کا تذکرہ کوئی نہیں، جیل کا تذکرہ کوئی نہیں. کہتے ہیں قد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا ہم پر، علینا، انہو، بات یہ ہے، من یتقی، جو آدمی ڈر گیا اللہ پاک سے، یتقی، اصول بہت نمبر اول، ہو خوف خدا کر لیا، ویصبر، اور مصائب پر ثابت قدم رہ گیا، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ لا یذیو اجر المحسنین، نہیں ضائع کرتا مزدوری محسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کی۔ قالو تاللہ لقد آثرک اللہ، کہا بھائیوں نے قسم اللہ کی تاکید تجھے منتخب کر لیا اللہ نے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِين، اور بے شک تھے ہم بہت چوکنے والے، اب معاف فرما دے۔ قال لا تسریبا، اعلان معافی، فرمایا کوئی نہیں، لا تسریبا علیکم الیوم، کوئی تسریب نہیں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں، یاد بھی نہیں کراؤں گا۔ تسریب کا معنی ملامت، علیکم آج کے دن، آل یوما یغفر اللہ، معاف کر دے اللہ تمہیں بھی، وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہے ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ قال لا تسریبا، یہی جملہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا مکہ فتح ہو گیا، اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے نا تو بڑے بڑے مشرک تھے سامنے، وہاں پر ابو سفیان بھی تھے اور حضرات بھی تھے، تو بعض صحابہ نے بڑا کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گر بتاتے ہیں بچ جانے کا، بچنا ہے تو ایک گر ہے، تم سیدھے چلے جاؤ، اور آپ کے سامنے جا کر نا، ابو سفیان کو کہا آپ کے سامنے چلا جا، پتا نا ابو سفیان کون تھا، پورا پروگرام اسی کا چودھری کا تھا جو مقابل تھا، تو کہتا ہے آپ چپ کر کے چلے جائیں، آپ بیٹھے ہوں گے نا تو اچانک آگے جا کے کہو لقد آثرک اللہ علینا ان کنا لخاطئین، یہ جملہ پڑھنا، صحابی نے سکھایا ابو سفیان کو، بس اتنا کہنا لقد آثرک اللہ علینا ان کنا لخاطئین، بس یہ اتنا جملہ کہہ دینا۔ بس ابو سفیان آیا، اور بھی بڑے بڑے جو دشمن تھے وہ آئے، وہ سامنے آ کر کہتے ہیں لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو چنا ہم پر اور فضیلت دی، ہم چوکنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا لا تسریبا علیکم الیوم، آج کے دن کوئی ملامت نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ یہ جب اب کمال ہے نا جی معاف کرنا، بادشاہ بن کے معاف کر دیا، مکہ فتح کر کے پھر بھی معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اذهبوا بقمیص هذا، بشارت اول، لے جاؤ میری یہ قمیص، قمیص هذا، یہ لے جاؤ، یہ عام قمیص تھی جو حضرت کے بدن پر تھی۔ فالقوا، اس پر توجہ کرو، دو معنی میں کروں گا، پہلے معنی جو جمہور مفسرین نے کیا وہی معنی کر رہا ہوں۔ فالقوا ہو، پس ڈال دی انہوں نے قمیص اپنی، ادا بجے ابھی ہیں، فالقوا ہو، ڈالو باپ کے چہرے پر، ہو جائے گا دیکھنے والا، اور لے آؤ اپنے سارے خاندان کو اکٹھا میرے پاس۔ یہ اب یہ کیا مسئلہ تھا؟ اچھا، ولما فصلت العیر، جب فاصلہ ولما فصلت، جب جدا ہو گیا العیر قافلہ، قال ابوہم، کہا ان کے ابو نے، باپ نے، بے شک میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی، اگر نہ تم مجھے بوڑھا سمجھو تو فن دون، تو فن دون کا معنی بوڑھا بیگ گیا، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بیگ گیا تو میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ قالوا تاللہ، کہا انہوں نے قسم اللہ کی بے شک تو بیچ غلطی پرانی کے ہے، فلما انجا البشیر، پر جب آ پہنچا خوشخبری لانے والا، القاہ علاوجی ہی، قمیض ڈال دی حضرت کے چہرے پر، فرتدا بصیرہ، بس ہو گیا دیکھنے والا۔ کالا الم اقل لکم، فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی عالم ہوں، میں جانتا ہوں اللہ تعالی کی طرف سے وہ چیز جو تم نہیں جانتے۔ قالوا جا ابانا، اب ذرا دیکھو، اذهبوا بقمیصی ہاضا لے جاؤ میری یہ قمیض. اس کا ایک مطلب تو یہی ہے, پیچھے آپ نے پڑھا بب جزت اے ناہو منل حزن, اس کا معنی ہے کہ حضرت یعقوب کی نظر کمزور ہو گئی تھی. بب جزت اے ناہو منل حزن, رو رو کر حضرت یوسف کے فراق میں. تو بب جزت اے ناہو کا کنایا ہے کہ زو پہ بسر سے کہ نظر کیا ہو گئی تھی, کمزور ہو گئی تھی. اور یہ جو قمیض حضرت نے بھیجی یہ اللہ تعالیٰ نے اصطلاح کی بطور معجزہ کے, یہ قمیض جب حضرت یعقوب کے چہرے پہ آئی تو حضرت یعقوب کی وہ گئی ہوئی نظر اللہ نے واپس کر دی بطور خرق عادت کے اور بطور معجزہ کے. ایک اس کا یہی معنی ہے, اور جمہور مفسرین نے یہی معنی کیا ہے. سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ اب دوسرا معنی کر رہا ہوں, وب جزت اے نہ ہو, اس کا مطلب ہے وب جزت اے نہ ہو کہ یہ معنی نہیں کہ نابینا ہو گئے. جب حضرت بنیامین کی خبر سنی نا اس وقت پانی اترا اتھروؤں اور آنسوؤں کا, اور اس اگر آنسو اترے تو آنکھ میں سفید پانی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو وب جزت اے نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ سفید ہو گئی اس پانی اور ماں کے اترنے کی وجہ سے, یہ اس وقت پانی اترا, یہ نہیں ہے کہ نظر چلی گئی. اور جہاں حضرت نے قمیض کیوں دے کر بھیجی, یہ بطور علامت اور نشانی کی تھی. جس طرح پرانا دستور رہا ہے اگر کسی آدمی کے پاس جاؤ نا تو اسے کیا پیغام دے کر, وہ پیغام بھیجنے والے نشانی بھیجتے تھے, جیسے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو نالین کا جوڑا دیا اور فرمایا کہ یہ لے جا اور باہر جا کے بتا کہ یہ رسول پاک کا نشانی ہے. اور آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, ایسے اعلان کر رہے تھے حضرت عمر نے لگایا نا دھکا, وہ حضرت ابو ہریرہ پیچھے جا کے گرے. اور حضرت عمر نے کہا چلو پیچھے چل, اس نے کہا میرے پاس جوتے ہیں نشانی, چل جوتے ہیں چل پیچھے. تو حضرت ابو ہریرہ کو دھمکایا, حضرت ابو ہریرہ تو جہاں ہاتھ رکھا روتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گیا, رسول اللہ میں نے اعلان کیا آپ کے جوتے بھی میرے پاس تھے. حضرت عمر نے ایک دھکا لگایا, خرر تو آلہ استی, میں تو گر گیا. تو بہرحال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بھی پیچھے پہنچ گئے. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے, من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, یہ تو سارے طالب علم سو جائیں گے اور داخل الجنہ ایسے اعمال کو ترک کر بیٹھیں گے. اس لیے اس حدیث میں اشتباہ ہے, آپ وضاحت فرمائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, عمر کی بات بھی ٹھیک ہے. تو آپ نے جوتے دیے تھے نا نشانی کے طور پہ, یہ قمیض آ رہی ہے نشانی کے طور پہ, اور آگے ان کے سامنے رکھو, القو علی وجہ ابی, باپ کے سامنے رکھو. یہ بصیرہ بصیرت سے ہے, باپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یوسف ہی موجود ہے, کیونکہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ واتونی بے اہل کم اجمعین ولما فصلت العیر, اور جب فاصلہ جدا ہوا العیر, یہاں پر ایک زبردست گپ لکھی ہے, اگر آپ وہ گپ پڑھیں تو رو رو کر ایک دفعہ بے حال ہو جائے, وہ بیان نہیں ہوتی, زبردست گپ ہے. گپو ٹیشن یہ لکھا ہے بزرگوں نے, بزرگوں سے سنا ہے, فرماتے ہیں کہ پہلے یہ پتا کرو کہ یوسف جدا ہوئے کیوں تھے. کہتے ہیں کہ اصل میں بنیامین جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی, تو حضرت یوسف کی, حضرت یعقوب کی ایک لونڈی تھی, تو اس لونڈی کا دودھ مقرر ہوا حضرت بنیامین کے لیے. تو اس لونڈی کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام تھا محمد بشیر. وہ جو لونڈی تھی اس کا بھی بیٹا تھا, اس کا نام تھا بشیر. تو وہ ایسا ہوا کہ حضرت یعقوب نے اس کو بھیج دیا چھوٹے بچے کو, تو وہ لونڈی رو پڑی. اس نے خدا کے سامنے عرض کی, یا اللہ تیرا نبی ہے اور میرے ساتھ اتنی زیادتی کی, اس نے میرا بیٹا اس نے بھیج دیا ہے. اور تو مہربانی کر اللہ نے اوپر سے القاء کیا اس لونڈی کو اور وہاں پر کوئی بزرگ تھا اس کی زبانی یا براہ راست القاء ہوا کہ اب میں یعقوب کا بیٹا جدا کروں گا اور میرا وعدہ ہو گیا کہ یعقوب کا بیٹا بعد میں ملے گا تیرا بیٹا پہلے ملے گا. جی خیر یہ طے ہو گیا سودا بازی. تو اب وہی بشیر جو تھا وہ بکتا بکتا وہ بھی مصر میں پہنچ چکا تھا وہ لونڈی والا بیٹا. تو حضرت وہ چلتے چلتے حضرت یوسف کا بڑا قریبی نوکر بن گیا تھا, اس کو دفتر میں ڈیوٹی لگ گئی تھی. تو حضرت یعقوب نے حضرت یوسف نے کہا کہ چلو تو کنعان کا راستہ جانتا ہے؟ اس نے کہا جی جانتا ہوں, مجھے پتا ہے, بولی بھی وہ جانتا تھا. تو حضرت نے کہا کہ تو جا کے لے جا میری قمیض. اب وہ قمیض لے کر آیا نا, شہر کے باہر ایک تالاب تھا اور تالاب پر وہ رستہ بھول گیا. وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اور تھی نابینا, بالکل اس کی جو نظر ہے وہ قریب جا لگی تھی, تھوڑا تھوڑا نظر آتا تھا, بالکل بڑھیا تھی. تو اس آدمی نے جا کر پوچھا بھی کہ نان کدھر ہے اور حضرت یعقوب کا ڈیرا کدھر ہے؟ اس نے کہا کیوں تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے نہیں پتا یوسف مل گیا ہے, مصر کا بادشاہ جو ہے وہ یوسف ہی ہے اور یوسف کا پتہ لگ چکا ہے. بس گڑیا نے تو سنا نا تو وہاں پر گری اور بے ہوش ہوگی. تو اس نے کچھ ہاتھ تلیا شریا اس کی رگڑی اور گڑیا کو ہوش آیا. تو اس نے کہا بھائی یہ تو خوشی کی بات تھی, تو کیوں غمگین ہوئی؟ اس نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ وعدہ تھا, میں نے مولویوں سے سنا تو اے اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یوسف مل جائے اور میرا بشیر نہ ملے. اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ تو اس وہ بشیر نے کہا بھائی کوئی نشانی بھی ہے تیرے بشیر کی؟ اس نے کہا ہاں, اس کے جا پشت پہ ایک مور لگی ہوئی ہے تھی اور نشانی تھی خاص قسم کی, اور اس کے ماتھے پر بھی یہ خاص نشانی تھی جب وہ پیدا ہوا تھا. اس نے کہا ذرا دیکھ, تو دیکھا تو یہ وہی بشیر تھا وہ جو بکر گیا تھا اور یہ اس کی ماں تھی وہ جو بڑھیا بیٹھی تھی. تو وہاں ملاقات ہو گئی. ہاں بھائی یہ لعن اللہ علی آبادیہ, یہ نرا جھوٹ ہے اور یہودیوں کی گپیں جس کا نہ کوئی منہ ہے نہ سر ہے. یہ بشیر جو تھا یہودا تھا, خود خوشخبری دینے والا. القاو علی وجہ ہی ڈال دیا حضرت یعقوب کے چہرے پر, فرتد بصیرا, پہلے معنی پر نظر واپس آ گئی, دوسرے معنی پر یقین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں. جہاں پر حضرت شیخ سعدی نے عجیب بات لکھی, فرماتی ہیں کہ انبیاء کا حال ہوتا ہے بجلی, انبیاء اور وحی کا حال ہوتا ہے بجلی کی طرح, اگر بجلی چمک پہ پڑے تو موٹر وے بھی نظر آ جاتا ہے, اور بجلی وحی والی نہ چمکے تو پیر کے نیچے کا بھی پتہ نہیں چلتا. اتنا عرصہ گزر گیا, سات میٹنگیں ہوتی رہی, حضرت یعقوب کو پتہ نہیں, کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف رہے پتہ نہیں, مصر کے بازاروں میں بکتے رہے پتہ نہیں, جیل کے اندر رہے پتہ نہیں, اور وہاں بادشاہ بن گئے پتہ نہیں, خط لکھتے رہے تب بھی پتہ نہیں, اور آج اگر بجلی چمکی ہے انی لا آجے دو ریا یوسف کہ قافلہ مصر سے جدا ہوا اتنی مسافت پر اور حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو کنعان میں محسوس ہوگی. یہی مطلب ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے اخبار غیبیہ اور علم الغیب کا. اللہ بتانے پہ آئے سینکڑوں میل دور سے بتا دے, اور نہ بتائے تو قریب والے کنویں میں بھی پتہ چلتا چل سکتا نہیں ہے. یہ آ گیا کالا علم اکلکم, اے اب حضرت یعقوب علیہ السلام چمکے ہیں نا. فرمایا میں کہتا نہیں تھا عالم من اللہ ما لا تعلمون, یہ عالم من اللہ ما کیا ہے؟ وہ خواب کی جو تعبیر ہے. کالو جا ابانا مطالبہ استغفار, کہا ہم مولوی اوسار سامنے آ گئے, اے ابا جان معاف معافی مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی, انا کنا خاطئین, ہم ہی تھے چوکنے والے, قال صوفا حضرت نے فرمایا ان قریب معافی مانگوں گا واسطے تمہارے اپنے رب سے بے شک وہ رب میرا وہی بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ کیوں کہا صوفا ان قریب معافی مانگوں گا؟ اس کے دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک حق العبد تھا, جب تک حضرت یوسف معاف نہ کریں تو معافی کیسے مل سکتی تھی, تو صوفا اس لیے بولا کہ پہلے حضرت یوسف معاف کر دیں بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں گے. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ صوفا استغفر لکم تہجد کے وقت کی تلاش میں تھے. تہجد کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے, نیچے آپ کے پاس ہوگا بوقت تہجد اج ابن اور لیلۃ اج ابن عباس, لیکن آگے جو دونوں کا اجتماع ممکن ہے شب جمعہ بھی ہو جائے اور تہجد کا وقت بھی ہو جائے, یہ دونوں ممکن ہیں. بعض اوقات ہیں نا جی قبولیت کے, اس کے بھی آپ ممکن ہیں. بعض مکانات بھی ہیں اجازت کے, بعض اوقات بھی ہیں اجازت کے, خصوصاً رات کا پچھلا پہر یہ اجازت کا ہے, اور پھر جمعے کی فضیلت کی وجہ سے جمعے کی رات بھی فضیلت والی ہے, جمعے کا دن بھی, جمعے کی اثر بھی, یہ بھی بڑی فضیلت والی ہے. تو بعض اوقات ہیں فضیلت والے, تو حضرت نے اس لیے وقر کیا. هو الغفور الرحیم فلما دخلوا بلکہ آمد چہارم چوتھی مرتبہ سارا خاندان وہاں کنعان سے سارے کے سارے دخلوا علی یوسف داخل ہوئے حضرت یوسف پر. آبا الیہ ابوے, حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا پروٹوکول بنایا اور سارے گھوڑے سواریاں اور پورا نظام جمع کیا اور باپ کے استقبال کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور باہر جا کر خیمے لگائے مصر شہر کے باہر اور پورے استقبالیہ خیمے قائم کیے گئے اور پورا خاندان یعقوب اپنے گھوڑوں پر ان کو سواریوں پر لایا گیا اور وہ بڑا عجیب ٹھاٹ باٹ تھی. تو وہاں پر حضرت یوسف نے ابابیہ اپنے ابابین تغلیب ہے, یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں زندہ تھی. یہ جو کہتے ہیں ماں زندہ نہیں تھی, خلاف الظاہر ہے, خلاف حقیقت ہے. میرے پاس تو کوئی عبارت شبارت دو تین ہیں لیکن ہیں بالکل باریک سی مٹی ہوئی ہیں. بہرحال عبارت ملے نہ ملے آپ کو, مسئلہ یہی ہے کہ ابوین سے مراد کون ہے, والد اور والدہ, وہ خالہ خالہ والا جھوٹ ہے. علل عرش عرش پر وخروا له سجدا, اور گر گئے حضرت کے سامنے سجدہ کرنے والے. سجدے پر بات ہو چکی ہے, یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی. ہاں وقال یا اباتے, حسن نظامی ایک عجیب آدمی تھا تو سید عطا اللہ شاہ صاحب کو کہنے لگا کہ شاہ جی تم کہتے ہو کہ غیر اللہ کا سجدہ تعظیمی جائز نہیں, حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کا سجدہ نہیں کیا. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ یوسف کے بھائیوں نے اور کون سا سیدھا کام کیا تھا؟ چٹکلا ہے نا, چٹکلا, پہلے کون سا اور سیدھا کام کیا تھا جو یہ سیدھا کام ہے؟ تو ایسا چٹکلا لگایا شاہ صاحب نے. تو یہاں پر مسئلہ سمجھا چکا ہوں, سیدہ تعظیم کا پہلی شریعتوں میں جائز تھا, ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. رفع ابویہ اس پر دلائل بھی دے چکا ہوں جو آپ بھلا بھی چکے ہیں. ہاں بھائی, خروا له سجدا وقال یا اباتے ہذا, کہا اے میرے ابا جان, ہذا تعبیل, یہ ہے وہ تعبیل تعبیر میرے خواب کی, من قبلو اس سے پہلے, قد جعلہا ربی حقا, تحقیق کر دیا اس خواب کو میرے رب نے سچا, وقد احسن بی, اور مجھے میرے ساتھ دیکھا. اب باپ کو ملے ہیں تب بھی کنویں سے نہیں شروع کیا, شکوہ شکایت نہیں ہے نبی کی زبان پہ, نہیں تو بتاتے میرے بھائیوں نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا یوں نہیں. قد آسانہ بھی اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن, احسان تو کیا تھا جب نکالا تھا کنویں سے, لیکن کنویں کا ذکر نہیں کیا کہ بھائیوں کو شرم نہ آئے. بھائی بھی وہاں بیٹھے تھے. کنویں لا تسریبہ کہا نا کہ بالکل ہی ملامت نہ رہے. اذ اخرجنی, جب نکالا تھا مجھ کو من السجن جیل سے, بجا بکم من البدوے اور لایا اوپر لکھے لم یذکر الجب تکرما من تصریب الاخوة. بھائیوں کی حیا کی وجہ سے کنویں کا تذکرہ نہیں کیا, نہیں تو اصل تذکرہ تو کنویں کا کرنا تھا. بجا بکم من البدوے اور لایا تمہیں دیہات سے, من بعد نمبر تین. ہاں میرے بھائی بیچارے تو بڑے نیک تھے اچھے تھے, شیطان حرامی نے پھوٹ ڈالی تھی. بھائیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بادے اندازہ کا شیطانوں یہ کہ پھوٹ ڈالتی تھی شیطان نے میرے درمیان میرے بھائیوں کے درمیان. اب آیا جملہ پورا قصہ اس ایک لفظ میں, انا ربی لطیف لما یشاء, انا ربی لطیف لما یشاء, بے شک رب میرا وہ کرتا ہے جس کو سمجھتا کوئی بھی نہیں. لطیف کا معنی خفیہ تدبیر کرنے والا, واسطے اس کے جو چاہے. پورا واقعہ دیکھ لو پتہ چلے گا کہ اس پورا قصہ ظاہر کیا چل رہا ہے اور اندر اندر کیا چل رہا ہے. پتہ لگا لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ اللہ ہی ہے العلیم العلم والا الحکیم حکمت والا. بس جناب یہ ختم ہو گیا. اب کتنا عرصہ رہے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف, قرآن کی سے کوئی غرض نہیں, چند عرصہ تھوڑا تھا. حضرت یعقوب پر بھی موت آ گئی اور حضرت یوسف کی جب موت قریب آئی وہاں پر حضرت یوسف نے جملے کہے, یہ جہان ہے ہی سارا پانی ہے, جہاں پر آپ سے پہلے کئی گزر گئے اور آپ بھی گزر جائیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اتنا بادشاہی کا حال بیان کر کہ قرآن کہتا ہے پھر بھی آخر موت ہے. یعقوب بھی گئے تھے یوسف بھی گئے. اب یہاں پر مناجات ہیں. قال عرض کرتے ہیں رب قد آتیتنی, مناجات یوسفیہ, اے میرے پروردگار تحقیق دیا تو نے مجھے من الملک بادشاہی اور سکھایا تو نے مجھے من تاویل الاحادیث مشکل باتوں کا حل. یا فاطر السماوات, فاطرہ ہر پہ نظام معذوف ہے, اے پیدا کرنے والے چیر پھاڑ کر آسمانوں اور زمین کو, انت ولی جی پھر دنیا, تو ہی میرا کار ساز ہے دنیا میں بھی بل آخرہ اور آخرت میں بھی, توفنی مسلما, موت دینا مجھے فرما برداری کی حالت میں, والحقنی اور ملا دے مجھے بالصالحین نیک روحوں کے ساتھ مرنے کے بعد, مجھے موت دینا والحقنی بس ملا دے مجھے کس کے ساتھ مرنے کے بعد, کہاں ملاقات ہوگی صالحین کی, اللذین میں رفیق اعلی میں. اللہم الحقنی بالرفیق اعلی, الحقنی بالصالحین, لم یموت لم یموت لا یموت نبی حتی یرا مقعدہ من الجنہ, لم یقبض نبی قطو حتی یرا مقعدہ من الجنہ فیخیر, یہ بھی ہوئی ہے الحقنی بالصالحین. ذالک من انباء الغیب. وآخر دعوانا